Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Yusuf suresini okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel bir şekilde anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen bundan önce bu haberleri bilmeyenlerden idin. Bir zamanlar Yusuf babasına demişti ki, babacığım ben 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederlerken gördüm. Yavrucuğum, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. İşte böyle. Rabbin seni seçecek. Sana rüyanda görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, Yusuf'la kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz kalabalık bir cemaatiz. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanlışlık içindedir. Aralarında dediler ki Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yalnız size kalsın. Ondan sonra da tevbe ederek salih kimseler olur. Onlardan biri Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da geçen kervanlardan biri onu alsın, götürsün dedi. Dediler ki, ey babam, sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini istemekteyiz. Yarın onu bizimle beraber gönder. Bol bol yesin, içsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. Dedi ki, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Dediler ki, hakikaten biz kuvvetli, güçlü bir topluluk olduğumuz halde eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten aciz kimseler sayılırız. Onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman biz Yusuf'a andolsun ki sen onların bu işlerini onlar işin farkına varmadan kendilerine haber vereceksin diye vahyettik. Akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız dediler. Biz yarışmak üzere uzaklaştık. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Ne yazık ki onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın. Gömleğinin üstünde sahte bir kan ile geldiler. Yakup dedi ki, bilakis nefisleriniz size kötü bir işi güzel gösterdi. Artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında bana yardım edecek olan ancak Allah'tır. Bir kervan geldi ve sucularını kuyuya gönderdiler. O da gidip kovasına saldı. Yusuf'u görünce müjde işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Kafile Mısır'a vardığında onu değersiz bir pahaya sayılı birkaç dirheme sattılar. Onlar zaten ona değer vermemişlerdi. Mısır'da onu satın alan adam karısına dedi ki, ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur veya onu evlat ediniriz. İşte böylece Mısır'da adaletle hükmetmesi ve kendisine rüyadaki olayların yorumunu öğretmemiz için Yusuf'u o yere yerleştirdik. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Erginlik çağına erişince ona hükmetmeyi ve ilim edinmeyi verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunduğu kadın onun nefsinden murat almak istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana güzel davrandı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Andolsun ki kadın ona meyletti. Eğer Rabbinizin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadına meyletmişti. İşte böylece biz kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delilimizi gösterdik. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandı. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük etmek isteyenlerin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir? İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasına rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir? Yusuf, asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti. Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. Bu ise doğru söyleyenlerdendir. Kocası Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce kadına şüphesiz dedi, bu sizin tuzağınızdır, sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. Ey Yusuf, sen bundan vazgeç. Sen de günahını, affını dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Şehirdeki bazı kadınlar dediler ki, Aziz'in karısı delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş. Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz. Kadın onların dedikodusunu duyunca onlara davetçi gönderdik. Onlar için dayanak yastıklar hazırladı. Her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar onu görünce onun büyüklüğünü anladılar. Ellerini kestiler ve dediler ki, haşa Rabbimiz, bu bir beşer değil, bu ancak üstün bir melektir. Kadın dedi ki, işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Ben onun nefsinden murat almak istedim. Fakat o bundan şiddetle sakındı. Andolsun eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak, elbette sürünenlerden olacaktır. Yusuf, Rabbim, bana zindan bunların benden isteklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hilesini uzaklaştırdı. Çünkü o çok iyi işten ve pek iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen onu bir zamana kadar mutlaka zindana atmaları kendilerine uygun göründü. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri dedi ki, ben rüyada şarap sıktığımı gördüm. Diğeri de, ben de başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber ver. Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz dedi. Yusuf dedi ki, size yedirilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbim bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar ahireti inkar edenlerin kendileridir. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşmaz. Bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşitli tanrılar mı daha iyi yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız sizin ve atalarınızın taktığı bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyalarınıza gelince biriniz daha önce olduğu gibi efendisine şarap içirecek. Diğeri ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecekler. Yorumunu sorduğunuz iş bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki, beni efendinin yanında an. Umulur ki beni çıkarır. Fakat şeytan ona, efendisine anmayı unutturdu. Dolayısıyla Yusuf birkaç sene daha zindanda kaldı. Kral dedi ki, ben rüyada 7 arık ineğin yediği 7 semiz inek gördüm. Ayrıca 7 yeşil başak ve diğerlerinde kuru gördüm. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız benim rüyamı bana yorumlayınız. Yorumcular dediler ki, bunlar karma karışık düşler. Biz böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değiliz. Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olan uzun bir zaman sonra Yusuf'u hatırlayarak dedi ki, ben size onun yorumunu haber veririm. Beni hemen zindana gönderin. Yusuf'un yanına gelerek dedi ki, Ey Yusuf, ey doğru sözlü kişi, rüyada görülen 7 arık ineğin, 7 semiz inek ile 7 yeşil başak ve diğerleri de kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki insanlara isabetli yorumumla dönerim ve belki onlar da doğruyu öğrenirler. Yusuf dedi ki, 7 sene adetiniz üzere ekin eker. Sonra yiyeceklerinizden az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında stok edip bırakınız. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar tohumluk hariç, o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 7 kıtlık yılı gelecek. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlara Allah tarafından yardım olunacak ve o yılda da bolluk olacak. Adam bu yorumu getirince kral dedi ki, onu bana getirin. Elçi Yusuf'a geldiği zaman Yusuf dedi ki, efendine dön de ona. Ellerini kesen o kadınların zoru neydi diye sor. Şüphesiz benim Rabbim onların hilesini çok iyi bilir. Kral kadınlara dedi ki, Yusuf'un nefsinden murat almak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Kadınlar haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik dediler. Aziz'in karısı da dedi ki, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murat almak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir. Bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi için. Bununla beraber nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü nefis aşırı şekilde kötülüğü emreder. Rabbim acıyıp korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Kral dedi ki, onu bana getirin. Onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin, dedi. Beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben onları çok iyi korurum ve bu işi bilirim, dedi. Ve böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz ve güzel davrananların mükafatını zayi etmeyiz. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha hayırlıdır. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlar onu tanımıyorlardı. Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki, sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ben ölçeyi tam dolduruyorum ve ben misafirperverlerin en iyisiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek bir ölçek yoktur. Bana hiç yaklaşmayın. Dediler ki, onu babasından istemeye çalışacağız. Kuşkusuz bunu yapacağız. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki, sermayelerini yükleyin, içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve belki de geri gelirler. Babalarına döndüklerinde dediler ki, ey babam, erzak bize yasaklandı. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de onun sayesinde ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Yakup dedi ki, daha önce kardeşi hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim. Ben ancak sadece Allah'a emanet ediyorum. Allah en hayırlı koruyucudur. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında sermayelerinin kendilerine geri verildiğini gördüler. Der ki, ey babamız, daha ne ise sermayemiz de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu seferki aldığımız az bir miktardır. Yakup dedi ki, kuşatılmanız ve çaresiz kalma durumunuz hariç onu bana mutlaka getireceğiniz dair, Allah adına bana sağlam bir söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem. Ona istediği şekilde teminatları verdiklerinde dedi ki, söylediklerimize Allah şahit. Sonra şöyle dedi, oğullarım, şehre hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Onun için ben yalnız ona dayandım. Tevekkül edenler yalnız ona dayansınlar. Babalarının kendilerine emrettiği yerden, çeşitli kapılardan girdiklerinde, onun emrini yerine getirdiler. Fakat bu tedbir, Allah'tan gelecek hiçbir şeyi onlardan savamazdı. Ancak Yakup, içindeki bir dileği açığa vurmuş oldu. Şüphesiz o, İlim sahibiydi çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un yanına girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı. Ve bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülmedi. Yusuf onların yükünü hazırladığı zaman maşrabayı kardeşinin yükü içine koydu. Kafile hareket ettikten sonra bir tellal, "Ey kafile, siz hırsızsınız," diye seslendi. Yusuf'un kardeşleri onlara dönerek, "Ne arıyorsunuz?" dediler. "Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü, bahşiş var," dediler. İşlerinden biri, "Ben buna kefilim," dedi. Allah'a andolsun ki, bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Biz hırsız da değiliz," dediler. Yusuf'un adamları dediler ki, "Peki, siz yalancıysanız bunun cezası nedir?" "Onun cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa, işte o şahsa el koymak onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız," dediler. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da onu kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir öğrettik. Yoksa kralın kanuna göre kardeşini tutamayacaktı. Ancak Allah'ın dilemesi hariç. Biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz. Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. Kardeşleri dediler ki, "Eğer o çaldıysa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı." Yusuf bunu içinde sakladı. Onlara açmadı. Kendi kendine dedi ki, "Siz daha kötü durumdasınız. Allah sizin anlattığınızı çok iyi bilir." Dediler ki, "Ey aziz, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi alıkoy. Zira biz seni iyilik edenlerden görüyoruz ki eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalamaktan Allah'a sığınırız. O takdirde biz gerçekten zalimler oluruz." Ondan ümitlerini kesince gizli görüşmek üzere ayrılıp çekildiler. Büyükleri dedi ki, "Babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam bana izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır," dedi. "Babanıza dönün ve deyin ki, ey babam, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Biz kaybın bekçileri değiliz. İstersen içinde bulunduğumuz şehre, Mısır halkına ve aralarında geldiğimiz kafileye de sor. Biz gerçekten doğruz." Babaları dedi ki, "Hayır, nefisleriniz sizi böyle bir işe sürükledi. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir." Onlardan yüz çevirdi. "Ah Yusuf'um, ah," diye sızlandı ve kederini içine gömmesi yüzünden gözlerine boz geldi. Oğulları, "Allah'a andolsun ki sen hala Yusuf'u arıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın," dediler. Yakup, "Ben sadece gam ve kederimi Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından biliyorum," dedi. "Ey oğullarım, gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez." Yusuf'un yanına girdiklerinde dediler ki, "Ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Hakkımızı tam ölçerek ver. Ayrıca bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır." Yusuf dedi ki, "Siz cahiliniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musun? Yoksa sen gerçekten Yusuf musun?" dediler. O da, "Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Birbirimize kavuşmayı Allah bize lütfetti. Çünkü kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez," dedi. Kardeşleri dediler ki, "Allah'a and olsun. Hakikaten Allah seni bizden üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz." Yusuf dedi ki, "Bugün sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlerin en merhametlisidir. Şu benim gömleğimi götürün de onu babamın yüzüne koyun. Görecek duruma gelir. Ve bütün ailenizi bana getirin." Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları yanındakilere, "Eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum," dedi. Onlar da, "Vallahi sen hala eski şaşkınlığındasın," dediler. müjde gelince gömleği onun yüzüne koyar koymaz Yakup görür oldu. Ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi dedi. Oğulları dediler ki ey babamız Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkarlar idik. Sizin için Rabbimden af dileyeceğim. Çünkü o çok bağışlayan, pek esirgeyendir dedi. Hep beraber Mısır'a gidip Yusuf'un yanına girdiklerinde ana babasını kucakladı. Güven içinde Allah'ın iradesiyle Mısır'a girin dedi. Ana ve babasını tahtın üstüne çıkartıp oturdu. Ve hepsi onun için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacığım işte bu. Daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, mülkten bana nasibimi verdin ve bana rüyada görülen olayların yorumunu da öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim sahibimsin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. İşte bu gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen bunun için onlardan bir ücret istemiyorsun. Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Onların çoğu ancak ortak koşarak Allah'a iman ederler. Allah tarafından kuşatıcı bir felaket gelmesi veya farkında olmadan kıyametin ansızın kopması karşısında kendilerini emin mi gördüler? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben Allah'a çağırıyorum. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindeyim. Allah'ı tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim. Senden önce de şehirler hakkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. Yeryüzünde hiç gezmediler mi ki kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalana çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir. Ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirir. Suçlular toplumundan azabımız asla geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında akıl sahipleri için pek çok ibretler vardır. Kur'an uydurulacak bir söz değildir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitaptır. İman eden toplum için bir rahmet ve bir hidayettir. Evet, Yusuf kıssası diğer sureler gibi birden fazla bir Resulün hayatını anlatan surelerden değil. Yusuf kıssası uzun bir sure olmasına rağmen sadece Yusuf'tan bahseden, onun hikayesinden bahseden bir sure. İçinde çok önemli özellikler var. Özellikle günümüz dünyasında Müslümanların Yusuf kıssasını dile getirerek kendilerine bir metot çizme noktalarında delil aldıkları bazı ayetler var, bazı konular var. Şimdi sırası geldikçe onlardan yavaş yavaş söz edeceğiz. Anlayasınız diye biz ona Arapça bir Kur'an indirdik. Anlayasınız diye. Allah ayetlerini Arap toplumuna gönderdiği için Arap toplumu anlasınlar diye ayetlerini Arapça gönderdi. İsrail toplumu anlasınlar diye İbranice. Allah'ın metodu hangi topluma seslenecek ise, hangi toplumdan bir Resul seçecekse o Resulün o toplumun dilini ayetleştirdi. O toplumun diliyle ayetlerini gönderdi. Kur'an'da söz edilen kavimlere rasuller gönderdik ifadesinden, sayısızca rasuller gönderdik ifadesinden, dünyadaki bütün topluluklara rasullerin gönderildiği söz konusudur. Bugün kitaplaşmamış, kitapları henüz ortada var olmayan ama sayfeler gönderilmiş, ayetler gönderilmiş nice rasuller vardır ki dünyanın her bir yerinde görev yapmışlardır. Zaten bugün arkeolojik çalışmalara bakıldığı zaman birçok söylemin, birçok ifadenin vahiy kaynaklı olduğunu anlıyoruz, görüyoruz. Ama toplumlar sapmış, eskiden bir şey kalmamış. Yahudilerin saptığı gibi, Hristiyanların saptığı gibi ve günümüzde Müslümanların saptığı gibi birçok konuda geçmişteki kavimlerde, geçmişteki toplumlarda kendilerine gelen ayetleri saptırmışlar. Ama burada önemli olan bir şey var. Önemli olan şey Allah'ın dil konusunda muhafazakar olmadığı, kalıpçı olmadığı, baskıcı olmadığıdır. Her ne kadar Yahudilerden kaynaklanan, arkasından Müslümanların da katıldığı, vahiy gönderilen dilin kutsallığı üzerinde tartışmalar çıkarsalar da, insanlar kendi duygusal fenomenleriyle, duygusal girişimleriyle, bizim kitabımızın dili önemlidir, Allah katında değerlidir, şereflidir gibi, cennetin dili bizim kitabımızın dilidir gibi, ki bu iddia birçok Müslümanın iddiasındandır. Arapça cennetin dili gibi veya İbranice gibi Yahudilerin iddiasındandır gibi saçmalıkların dışında Allah'ın buradaki metodunu görüyoruz. Allah her topluma anlasınlar diye o toplumların diliyle hitap etmiştir. Şiveleriyle hitap etmiştir. Mesela ben Elmalı'yı okuduğum zaman baştan sona şunu gördüm. Kur'an'da geçen birçok aynı kelimenin Kur'an'ın iniş sırasındaki nuzul sebeplerine dayalı olarak aynı konulardaki benzeri ayetlerin Arapçadaki farklı şiveyi içeren kelimelerle ifade edildiğini ve aslında farklı olmadığını, şive farkları olduğunu Allah'ından razı olsun Elmalı uzun uzun anlatıyor. Yani şu ayet şurada şöyle geçiyor, bu ayet burada böyle geçiyor. Ama aynı konudan bahsediyor, sadece farkı şive farkı şeklinde. Yani Allah Müslümanlar geliştikçe, Mekke'den çıktıkça, Medine'ye gelince, Medine dışında herhangi bir topluluk içinde ayetler gelmişse, her şeyi bilen ve gören Rabbimiz, oradaki topluluğun dilini, şivesini dahi anlasınlar diye seçerek gönderiyor. Ve hiçbir zaman şöyle demiyor. Ben söyleyeceğimi söyledim. Siz anlamak için çaba sarf edin, gayret gösterin, zorlayın kendinizi demiyor. Tersine kolayca anlasınlar, rahatça anlasınlar diye Allah ayetlerini toplum hangi dili konuşuyorsa, hangi şiveyi konuşuyorsa onunla gönderiyor sözlerini. Bugün Müslümanların metodunda, söylev metodunda, Müslümanların Allah'ın ayetlerini anlatma metodunda Allah kadar bir açılımları yok. Yani Allah'ın bu sözü kadar bir açılımları yok. Tam tersine Müslümanlar Allah'a inat, Allah'ın ayetlerine inat, dili kutsayan, hatta o dil içindeki lehçeleri kutsayan, kelimeleri kutsayan, ifadeleri kutsayan bir yapı içerisine girmektedirler. Halbuki Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman dil kutsal değil, lehçeler kutsal değil, kelimeler kutsal değildir. Onlar bir araçtır. İnsanların birbirlerini anlamak için ürettikleri araçlardır. Allah'ın verdiği nimet ile, Allah'ın insanlara verdiği içgüdüsel bir nimet ile, bir irade ile insanlar dil üretir. Tanımlar etrafındaki eşyaları, hareketleri, her şeyi ve aralarında bu tanımlarıyla konuşurlar ve böylece diller üretilir, zenginleştirilir. Bugün isterse bir topluluk bir araya gelerek, anlaşarak yeni bir dil üretebilir. Biz elmaya şöyle diyelim, kiraza böyle diyelim, ekmeğe şunu diyelim, yürüyüşe şunu diyelim, falana şunu diyelim, golana şunu diyelim diye dünyada hiç olmayan bir dil üretebilirler. Veya denemek için 2-3 bebeği uzaktan kumandayla, yani bakımlarını yapın fakat onlara hiçbir dil öğretmeyin. Kendi hallerine bırakın. Büyüdükçe onlar kendi aralarında bir dil geliştireceklerdir. Bu Allah'ın onlara verdiği bir nimettir. Rabbimiz Adem için şöyle diyor. Biz ona kelimeler öğrettik. O da o kelimelerle bize yalvardı. Bizden af diledi. Yani Allah diyor ki biz yarattığımız Adem'e, insana nasıl iletişim kuracağını, nasıl kendini ifade edeceğini, nasıl birbirleriyle anlaşacağına dair ona bir yeti, bir kelime öğrenme yetisi verdik ve ona kelimeleri öğrettik. Bu insanın kendi varlığından olan bir şeydir. Yaratılışından sadece insana, içgüdüsel olarak kuşlarda, içgüdüsel olarak hayvanlarda, her birinde iletişim kuracak bir dil vardır. Hayvanların kendi dilleri vardır. Kuşların kendi dilleri vardır ve insanın kendi dilleri vardır. İnsanlar dil üretir. Hayvanlar içgüdüsel olarak konuşur. Bitkilerin konuşup konuşmadığını bilmiyorum. Belki onlar da konuşuyor. Ama insanoğlu Allah'ın verdiği yetiyle, Allah'ın yaratılışta onlara verdiği kelimeleri öğrettik yetisiyle insanoğlu kelime üretmeye, eşyayı tanımlamaya, hareketlerini tanımlamaya ve böylece tanımladıklarıyla bir konuşma uslubu, konuşma biçimi, bir dili üretmeye kadirdir, yetkilidir. Bu yetkiyi, bu kudreti Allah onlara vermiştir. Ve Allah ayetlerini gönderirken insana verdiği bu yetiyle ürettiği dili kullanır. Kendi dilini değil. Allah'ın kendi dilinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bazıları Rabça diye bir tabir çıkarıyor ortaya. Neyse bilmiyoruz. O Rabça denilen şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Ama Allah'ın ayetlerini insanların konuştuğu, ürettiği dille gönderdiğini, lehçelerle gönderdiğini, kelimelerle gönderdiğini biliyoruz. Nedenini de Allah söylüyor. Anlasınlar diye. Eğer biz onlara anlamadıkları, bilmedikleri bir dil ile gönderseydik, bize anlamadığımız, bilmediğimiz bir dille gönderdi. Biz nasıl anlayalım? Anlamadığımız bir şeyden niçin sorumlu olalım demeyesin. Hatırlarsanız bir başka ayette böyle geçmektedir. İşte anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz sana bu Kur'an'ı vahyetmekle geçmiş milletlerin haberlerini sana en güzel şekilde anlatıyoruz ki gerekli dersleri alasın. Halbuki sen o geçmişteki haberleri çok iyi bilen birisi değil. Sağdan soldan duyma bazı bilgilerin vardı ama gerçekleri bilmiyordun. Rabbin sana gerçekleri gönderiyor. Gerçek bilgilerle geçmiştekilerin hikayelerini anlatıyor. Geçmişteki insanların hikayelerini, geçmişteki rasullerin hikayelerini anlatıyor. Bunlardan ibret alasın, gerçekleri göresin ve ders çıkarasın. İşte onlardan birisi. Bir zamanlar Yusuf babasına şöyle demişti. Babacığım, ben 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm rüyamda. Onları bana secde edenler gördüm. Rüya nedir diye sorduğumuz zaman. Veya rüya çeşidi kaçtır diye sorduğumuz zaman. Ey insanlar, benim bir rüyam var dediğim zaman. Veya ben bu gece uyurken rüya gördüm. Gece yatarken, uyurken rüya gördüm. Veya şöyle zevk bir yere oturdum. Çeşitli rüyalar tasarladım. Onları seyrettim. Onları gördüm. Geleceğe yönelik. Hangisi? Rüya kavramı çok geniş bir kavram. Her insanın geleceğe dair bir rüyası vardır. Yapacağı umutları, hayalleri vardır. Rüyaları vardır. Rüyaları olmayan bir toplum atalet içindedir. Rüyaları olmayan bir insan ölmüştür. Her kültürde, her dilde, her edebiyatta, her ideolojide, her siyasette, her felsefede rüyalar vardır. İnsanların ileriye yönelik kurdukları hayaller, rüyaları vardır. Sizin yok mu? Sizin rüyalarınız yok mu geleceğe dair? Uyurken gördüğünüz düşlerin dışında, rüyaların dışında geleceğe dair bir rüyanız yok mu? Şimdi bu ayetteki rüya düşte mi görüldü acaba? Yoksa Yusuf'un bir rüyası? Geçmiş toplumların gökyüzü ve yeryüzüyle konuşması, geçmiş toplumların gökyüzü ve yeryüzündeki varlıklar ile kendini özleştirmesi, kendini birleştirmesi her zaman mevcut olmuştur. İşte şairler, işte edebiyatçılar, işte siyasetçiler, işte felsefeciler. Onların kültürlerine baktığımız zaman, onların tarihlerine baktığımız zaman birçok olay, dünyada var olan birçok olay, insanların rüyalarında, insanların hayallerinde o simgeler davalarıyla, gelecekleriyle, fikirleriyle ilgili bütünleşmiştir. Karanlık, aydınlık, gece, gündüz, yıldız, güneş, ay, rüzgar, özgürlük. Aslında her insan bilerek veya bilmeyerek geleceğe dair rüyalarını anlatmaktadır. Bilerek veya bilmeyerek her insan. Bugün 5 yaşındaki çocuktan 15 yaşındaki çocuğa kadar, 20 yaşındaki çocuktan 30 yaşındaki çocuğa kadar, olgunlaşmış bir yaştaki insandan yaşlanmış, ihtiyarlaşmış insana kadar, her birine, yavrucuğum, delikanlım, arkadaşım, babacığım, ey büyüğüm, gelecekle ilgili rüyan nedir? Hayallerin nedir? Umutların nedir? Ne düşünüyorsun? Dediğin zaman onlar sana bir şeyler çizerler. Bir şeyler söylerler. Toplumların kültürlerine göre bu söylemleri simgeleşebilir. Doğadaki olaylarla, doğadaki varlıklarla bütünleştirilebilir. Ben güneş gibi olmak istiyorum. Onun gibi her tarafı aydınlatmak istiyorum. Ben ay gibi karanlıklarda parlamak istiyorum. İnsanlara yıldız olup yol göstermek istiyorum. Veya Nazım'ın şiirlerinde olduğu gibi, ben bir ağaç, bir fidan olmak istiyorum. Etrafımda binlerce fidan yetiştiren bir orman olmak istiyorum. Bu söylemlerin her birisi insanın kendisini doğayla bütünleştirmesidir. Yusuf bir rüya görmüştür. Allah bilir, gece yatarken mi gördü, yoksa bir çocuk olarak geleceğini mi hayal etti? Kendisini yıldızla, güneşle ve ayla bütünleştirerek, onlarla bir simgeler topluluğunda bir tablo oluşturarak bunu mu anlattı babasına? Bilemeyiz, iddia edemeyiz şu şöyledir diye. Ama ben size bir rüya kavramının genişliğini anlatmak istiyorum. Bugün birçok ailede Yusuf'un söylediğine benzer ifadeler vardır. Mesela birçok ailede ben şahit olmuşumdur. Yusuf'un bir söylediğine benzer ifadeler çıkmıştır. Nedir? Bir sürü çoklu ailede bir bakarsınız bacak kadar çocuk öyle bir hayalden bahseder, öyle bir rüyasını anlatır ki geleceğe yönelik. Ben der ileride şunu olacağım, bunu olacağım, şunu olacağım, şöyle olacak, böyle olacak. Peki abilerin ne olacak? Onlar da yanımda çalışacak der. Mesela günümüz kapitalist dünyasında daha çok bu ticari hayatta adamın kuracağı işletmeler, fabrikalar, şunlar, iş yerleri vardır çocuğun kafasında. Rüyaları vardır. Dersin ki baban ne olacak, arkadaşların ne olacak, abilerin ne olacak? Onlar her birisi yanımda müdür olarak çalışacak, iş yapacaklar. Ben çok gördüm böyle konuşanları. Bunu duyan abiler de hadi lan bacaksız derler. Eğer baba, eğer o çocuğa büyükleri yanında sahip çıkarsa bu sefer kıskanırlar. Babamız onu koyuyor. Olayların rengi geçmişe yönelik. Allah bize haber veriyor. Yusuf daha bir çocuk. Babasına rüyasını anlatıyor. Düşünde mi gördü? Yani uyurken mi gördü? Hayal mi kurdu geleceğe yönelik? Bilemem. Her ikisi de olabilir. Olmayabilir de birisi olabilir. Hiç fark etmez. Ama bir şey var ki babası Yusuf'un bir rüyasını duyunca korktu. Ona abilerinin, kardeşlerinin zarar vereceğine inandı. Çünkü Yusuf'un gözünde, Yusuf'un rüyasında bir gerçek yakaladı. Rabbinden gelen ufukla, vahiyle, ilhamla onun rüyasının ileride gerçekleşeceğini gördü. İlk Müslümanlar Medine'de de çok rüya kurdular. Mekke'den sürülmelerinin karşılığında, oradan hicretlerinin karşılığında Mekke'ye geri dönmenin rüyalarını kurdular. İleride göreceğiz. Allah onları teskin etmek, onların isteklerini dile getirmek ve onların bu arzularını, bu gönüllerini, bu rüyalarını gerçekleşeceğine haber vermek için mesela Rum suresine indirdi. İleride gelecek göreceğiz. Onlara bir müjde verdi. Mesela kıbleyi değiştirdi. Onların yönünü Kabe'ye yöneltti. İşte rüyanız orada. Oraya varmak için artık ne gayretiniz varsa yapın, gösterin. Ve bunu da bu manalarda söyledi. İleride ayetleri gelecek bakın. Tek tek onları okuyacağız. İnsan bir rüya kurar da o rüyası doğrultusunda azimle ve inançla yürürse bugün birçok insan kurduğu rüyalarının başardığını, kurduğu hayallerin başardığını anlatmaktadır. İşte dünyadaki birçok insan kitaplarını yazmışlar, ortaya koymuşlar. Ben şöyle düşünüyordum, şöyle hayal kuruyordum. Azimle bu işte yürüdüm. Herkes başaracak değil. Ama bazılarının başardıklarını görüyoruz. Geçen de bir televizyon programında Londra'da 4 tane birinci sınıf lokanta olan sosyeteye, lordlara, kameralara, bilmemlere, işte o Londra'nın en zenginlerine hitap eden 4 tane lokantası olan bir Türk'ten bahsediliyordu. Adam İngiltere'ye işçi olarak gitmiş. Garsonluk yaparken lokantalarda çalışırken, bir müddet çalıştıktan sonra anlatıyor. Burada lokanta açacağım dedim diyor bir gün diyor. Başladım diyor hayalimi o noktada canlandırma ve o noktada çalışmalara. Ve Allah bana diyor nasip etti diyor. Şu anda diyor 4 tane büyük lokantam var. Londra'nın en zenginleri bana geliyor. Sosyetesi bana geliyor. Öyle diye anlatıyordu. Bir lokantasını gösteriyorlar işte. Muazzam. Bazı insanlar kendileri peygamber olmasa da bazı kişilerin geleceğine yönelik söylemlerinden ve tavırlarından ve karakterlerinden ve gözlerindeki ateşten onların ileride çok şey olabileceğini anlar. Hani adam olacak çocuk derler ya, arkasından devam ederler. Onun gibi hayat tecrübeleri birçok şeyi okumayı öğretir. Ki karşımızdaki okumayı bilen sadece basit bir insan değildir. O Yakup'tur, Allah'ın Resulü'dür. O çocuğunun dediğini, Yusuf'un dediğini ister düşünde görsün, ister gerçeğinde hayal etsin. Öyle bir okumuştur ki okuduğu zaman korkmuştur. Yavrucuğum dedi, rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. İşte böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyanda gördüğün olayların yorumunu öğretecek ve daha önce iki atan İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Yakup bunu Yusuf'a söylerken Yusuf daha çocuktur. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Onun için dikkatli dinleyin. Yusuf ve kardeşlerinin tutum ve davranışlarında ibretler vardır. Bu ibretler kıyamet gününe kadar insanın kardeşleriyle ve insanın hayalleriyle ve insanın hayat çizgisiyle yakından ilgilidir. Çok çok önemlidir. Kardeşleri dediler ki, Yusuf'la kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Halbuki biz kalabalık bir cemaatiz. Şüphesiz ki babamız apaçık bir yanlışlık içindedir. Yakup'un Yusuf'a ve kardeşine gösterdiği samimiyet, sevgi, diğer kardeşlerini çileden çıkarır. Diğerleri bundan dolayı tedirgindir. Kendilerinin sevilmediğini, itildiğini farz ederler. Ve böylece aralarında işlerinde bir kıskançlık başlar. Ve aralarında tartışmaya başladılar. Yusuf'u öldürün veya onu uzak bir yere atın ki babanızın teveccühü yani ona muhabbeti yalnız size kalsın. Eğer o olmazsa babamız Yakup bizi daha çok sever. O kardeşi olmazsa daha çok sever. Biz gerekeni yapalım, sonra da tevbe edelim ve salih insanlardan olalım. Önce bu engeli kaldıralım. Babamızla aramızda bir sevgi engeli var. O da Yusuf ve kardeşi. Önce Yusuf'u kaldıralım aramızdan. Ondan sonra tövbe edelim, salih kimseler olalım ve böylece babamız bizi daha çok sever dediler. İşlerinden biri Yusuf'u öldürmeyin. Eğer mutlaka yapacaksanız onu kuyunun dibine atın da geçen kervanlardan birisi alıp götürsün. Böylece kaybolsun. Kıyamam. Dediler ki ey babamız sana ne oluyor da Yusuf hakkında bize güvenmiyoruz. Oysa biz onun iyiliğini istemekteyiz. Onlar plan hazırlamış. Yusuf'u alıp bir kuyuya atacaklar. Babaları da vermek istemiyor kardeşleri Yusuf onlara. Yarın onu bizimle beraber kıra gönder de bol bol yesin içsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. Babaları dedi ki, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken onu bir kurdun yemesinden korkarım. Dediler ki, hakikaten biz kuvvetli bir topluluk olduğumuz halde eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten aciz kimseler sayılırız. Onu götürüp de kuyunun dibine atmaya ittifakla karar verdikleri zaman biz Yusuf'a andolsun ki sen onların bu işlerini onlar farkına varmadan kendilerine haber vereceksin diye vahiy. İlk vahiy Yusuf'a böylece kuyuda gelmiş oluyor. Abiler onu kuyuya atıp gittikleri zaman o kuyunun dibinde bir yer bulmuş. Orada beklerken elbette korku içindeydi, bir çocuktu. Elbette bir tedirginlik içindeydi. Ama orada Allah ona vahyediyor. Sen üzülme. Sen Rabbin tarafından korunuyorsun. Ve bir gün onların bu yaptıklarını Rabbin sana nimet olarak bahşedecek. Sen onlara bu yaptıklarını anlatacaksın. Göstereceksin. Hatırlatacaksın. Yüzlerine çarpacaksın. Diye vahyettik. Haber vereceksin. Onlara. Yani sen buradan kurtulacaksın. Üzülme. Böylece daha çocukken Rabbi onunla konuşuyor, ona vahyediyor. Zaten Allah'a inanan birisi Yusuf. Babası peygamber. Bir peygamber çocuğu olarak yetişmiş Rabbini bilen birisi. Ve böylece ilk vahyi de almış oluyor. Rüyanın dışında. Rüyada da vahiyle düşünde veya hayalinde veya gerçeğinde Allah tarafından gösterilmiş olabilir. Çünkü Rabbimiz seçtiği kullarını istediği yönde, istediği şekilde olaylar içinde gezdirerek bir nimet olarak bize gösteriyor. İşte Musa'nın hikayesi. İşte Yusuf'un hikayesi. İşte Resul'ün hikayesi. Resulümüzle de ilgili, Hazreti Muhammed'le de ilgili Allah birçok şeyi aynı şekilde söylüyor. Seni gözetmedik mi? Sana yolumuzu göstermedik mi? Seni korumadık mı? Bir yetim olarak Mekke'de büyürken Allah tarafından korunduğu, gözetildiği, Hıra'da düşünürken Allah tarafından takip edildiği ve zamanı gelince de vahyinin gönderildiğini defalarca hatırlatılıyor. Dikkat ediyorsanız bunların içki surelerde vardı ayetleri. İşte Hazreti Yusuf da çocukken, belki de o rüyayı görürken, Rabbinin inayetiyle o rüyayı gördü. Düşünde veya hayalinde veya gerçeğinde, her neyse, çok önemli değil. Bu konuda birçok fikirler alışveriş yapılmış, önemli değil. Önemli olan Yusuf'un kafasında geleceğe yönelik, ister rüyasında görsün, ister gerçeğinde düşlesin, bir rüyası var. Rabbinin inayetiyle gerçekleşeceğine inandığı bir rüya var. Ama Yusuf sabırsız değil. Birdenbire böyle bir şey isteyen de değil. Kendini Rabbine bırakmış, kendisini hayatın içine bırakmış, arıyla, şerefiyle o hayatın bütün çillerini çekiyor. İşte kuyuya atılmış. Kuyuda Rabbi ona vahyediyor. Korkma. Sen bir gün gelecek, bu yaptıklarını onların yüzlerine vuracaksın. Abiler ise ağlayarak babalarına döndüler. Ey babamız, biz yarışmak üzere uzaklaşmıştık. Yusuf'u eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş. Fakat biz doğru söyleyenler olsak da sen bize inanmazsın. Bahaneler de hazır. Zaten inanmayacaktın. İnanmazsın. Gömleğinin üzerine sahte bir kan ile geldiler. Yakup dedi ki, bilakis nefisleriniz size kötü bir işi güzel göstermiş. Artık bana düşen hakkıyla sabretmektir. Anlattığınız karşısında bana yardım edecek olan sadece Allah'tır. Yani Yakup, Yusuf'un öldüğüne inanmıyor. Yakup'un tek derdi, Yusuf'un başına çok güzel şeyler gelecek. Allah ona çok güzel şeyler nasip edecek. Rüyasını gerçekleştirecek. Ama nasıl? Yakup'la Yusuf arasında büyük bir ayrılık var. Bu ayrılık, kardeşlerinin ona, abilerinin ona büyük tuzaklar kurup daha çok zarar vermemeleri için bir ayrılık. Allah tarafından planlanan, ortaya çıkarılan bir ayrılık. Allah ona nimetini veriyor. Yakup bunları biliyor, hissediyor, anlıyor ama en çok sevdiği çocuklardan biri olan Yusuf'un da ayrılığı onu üzüyor, ona da sabretmesi gerektiğini biliyor. Ve Allah'tan yardım diliyor. Bu ayrılığa karşılık, bu hasrete karşılık bana sabır ver ya Rabbi. Bana yardım et. Yakup ayrılığının acısıyla Allah'a yalvarırken, öbür tarafta bir kervan Yusuf'un bulunduğu kuyuya geliyor. Zaten onlar da buna göre planlıyor. Rastgele bir yerde değil, kervancıların uğrayacağı bir yerde çocuğu bırakıyorlar. Kervancılar su almak istedikleri zaman su kovasına Yusuf biniyor ve onlar su yerine çocuğu çekiyorlar. Müjde, işte bir oğlan dedi kovayı sallayan. Onu bir ticaret malı olarak sakladılar. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilir. Mısır'a geldikleri zaman da Yusuf'u değersiz bir pahaya sattılar. Sayılı birkaç dirheme. Onlar zaten ona hiç değer vermemişlerdi. Zaten çocuktu, güçlü kuvvetli birisi değildi ki. Hani şunun işte dişleri çıkmış, kaslar çıkmış, güçlenmiş, kuvvetlenmiş, iyi hizmet eder, anlayışında katır gibidir, anlayışında satacak değiller ya. Gücüne, kuvvetine göre, görünüşüne göre paha biçecekler diye çocuk zaten. Onun için ucuzca verdiler. Mısır'da onu satın alan adam karısına dedi ki, ona değer ver ve güzel bak. Umulur ki bize faydası olur. Veya onu evlat ediniriz. Yani o kadar küçük ki evlat edinmeyi düşlediler. İşte böylece Yusuf'u kendisine olayların yorumunu öğretmemiz için oraya yerleştirdik. Allah onu Medyen'den aldı, bir sebeple götürdü, Mısır'a yerleştirdi. Rüyaları gerçekleşecek. Allah emrini yerine getirmeye kadirdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmez. Buraya kadar baktığımız zaman ayetlere çok enteresan. Allah dilese her şeyi farklı yapar. Yani kulları işin içine katmaz. Figüranları işin içine katmaz. Dikkat ediyorsanız burada figüranlar kardeşleridir Yusuf'un. Ama Allah olayları öyle tecelli ettiriyor ki kardeşlerini kıskanan bir topluluk var. Bu topluluğun kıskançlığında ortaya çıkan bir şey var. Ve bu ortaya çıkan şey de Yusuf Medyen'den uzaklaşıyor. Allah kardeşlerini bu yönden imtihan ediyor. Kıskançlıklarını nereye kadar getirecekler? Onların kalplerindeki iyi ve kötü yönlerini ortaya çıkarıyor. Kardeşleri birbirleriyle tartışırken işlerinden birisi öldürmeye karşı çıkıyor. Yani Yusuf'un hayatına kastetmiyorlar. Onu kuyuya atıyorlar. Yani olaylara baktığınız zaman her şey Allah'ın ilmini bir kenara koyduğunuz zaman, hayat içerisinde çok olağanüstü olmayacak şekilde bir kardeş kavgasıyla, bir kardeş kıskançlığıyla yaşanan bir hayat gibi görünüyor. Eğer tarihe bakarsak, insanların hayatına bakarsak, benzeri yaşamlar o kadar çok ki, o kadar çok ki. Özellikle ben cezaevinde dinlediğim birçok olayda bu tür hadiselerin çokça olduğunu gördüm. Kardeş kavgaları, aile kavgaları, değişik şeyler. İnsanları almış, oradan oraya götürmüş. Ama burada bir şey var. Hayat normal bir şekilde görünüyorken Allah bize ayetleriyle bildirdiği için Allah ayetlerin arasına kendi gücünü, kendi kuvvetini, kendi planını böyle olduğunu vurguluyor. Biz ona rüyasını göstermek, neticesine vardırmak için onu Mısır'a getirdik. Yusuf'un direkt her Allah'ın bu ayetlerinden haberi de yok belki. Bize anlatılıyor Allah. Resulümüze gönderiyor, bize anlatıyor. Belki Yusuf bir hayat kargası içinde korkularıyla, çekinceleriyle ve de her şeyiyle bir insan olarak onları yaşayarak acılarını, sevgilerini, ızdıraplarını, gülüşlerini, her şeyini yaşayarak geliyor. Kuyuda ona Allah'ın vahyi, Resullere vahyi gibi de olmayabilir. O an kalbine doğan bir fikir, bir düşünce, bir dua da olabilir. Her insana doğduğu gibi. Bir sıkıntıda, bir belada, bir musibette. Rabbim beni korur, koruyacaktır. Rabbimiz bize söz vermiştir şeklindeki bir dua da olabilir. Şöyle zannetmeyelim. Olağanüstü bir hayat tarzıyla Yusuf o tarafa doğru giderken böyle bir bilinçle gitmiş. Hayalleri vardı, rüyası vardı ama o hayatın içinde her adımı, her saniyeyi, her anı acısıyla, tatlısıyla yaşayarak gidiyordu. O çileleri çekerek gidiyordu. O emeği vererek gidiyordu. O duyguları yaşayarak gidiyordu. Ve Allah da bunları daha sonradan ayetleriyle yorumluyor bize. Haber veriyor ve yorumunu veriyor. Bütün bunları biz ona rüyasının nasıl gerçekleşeceğini göstermek için yaptık diyor. Yaparken Yusuf'un haberi olmayabilirdi. Yusuf kendi hayatını yaşıyordu. Ama Allah böyle planlamıştı. Yusuf erginlik çağına erişince ona isabetle hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Onun mahkemesi, onun akıl çalışması, onun iradi kararlar verme yetisi, içtihat etme yetkisi, yetileri o kadar yüksekti ki muhakemeleri çok güzeldi. Okuyabiliyordu. Geleceği okuyabiliyordu. Geçmişi okuyabiliyordu. Olayları okuyabiliyordu. Hani bugün deriz ya, bir insan var, hayret bir şey yani. Bir şey anlatıyorsun, anında okuyor adam. Bir tarihi o kadar güzel okuyor ki yorumlayıp önümüze koyuyor. Olayları, içinde yaşadığımız olayları o kadar güzel okuyor ki hayret edersiniz. Veya geleceği. İçindeki yaşadığı olaylardan, onlardan çıkardığı bilgilerden ve insanlığın yaşamdaki temel kurallarından giderek geleceği okuyordu bazı insanlar. Okumuyor mu? İleri görüşlü. İleriye yönelik çok radikal, çok güzel, çok isabetli yorumlar yapan insanlar yok dünyada. Çok. Müslümanında, ateistinde, Hristiyanında, Yahudisinde, Budistinde nice insan var. İşte içlerinden siyasetçiler çıkıyor, içlerinden ideologlar çıkıyor, içlerinden sosyologlar çıkıyor, içlerinden psikologlar çıkıyor. Bir sürü insan çıkıyor yani, bir sürü bilim adamı çıkıyor. Bir sürü düşünür çıkıyor, bir sürü eren çıkıyor içinden, bu tür insanlar içinden. İsabetle hükmetme yeteneği olaylara ve ilim verdik Yusuf'a. Böyle bir karakter verdik, böyle bir güç verdik, böyle bir yeti verdik, böyle bir zeka verdik. O olaylara çok güzel hükümler veriyordu bu yeteneğiyle ve ilim elde ediyordu. Ona eşyayı tanıma, eşyayı yorumlama, zamanı tanıma, zamanı yorumlama yetisi verdik. Olayları kavrama yetisi verdik. İşte biz güzel davrananları böyle mükafatlandırırız. Evinde bulunan kadın, onun neslinden murat almak istedi. Kapıları iyice kapattı ve haydi gel dedi. O da haşa, Allah'a sığınırım. Zira kocanız benim veli nimetimdir. Bana güzel davrandı. Gerçek şu ki zalimler iflah olmaz dedi. Andolsun ki kadın ona meyletti. Rabbinin işaret ve ikazını görmeseydi o da kadına meyletmişti. Genç adam. Kadın da güzel. Rabbin ona işaret verdi, ikaz etti. Nasıl verdi, nasıl ikaz etti? Tartışılır, fikirler atılır, şöyle oldu, böyle oldu denir. Önemli değil. Her insanın başına gelebilecek şey. Bugün her gün toplumumuzda, toplum içinde yaşarken bu tür şeyler hep başımıza gelir. Bir kadın bir erkeğe karşı, bir erkek bir kadına karşı içinden bazı duygularla şeytani olarak yaklaşmak isteyebilir. O anda bir başka şey, bunun yanlış olduğunu bize hatırlatır. İçimizdeki tartışmada iki yön var. Bu iki yönden birisi bir şeyleri tasarlarken, kafada canlandırırken diğeri olmaz böyle şeyler. Bütün bunlar Rabbimizin insanlara verdiği bir ışıktır. Rabbimizin insanlara verdiği bir nimettir. Rabbimizin insanlara verdiği bir işarettir. Ve Rabbimizin insanlara verdiği bir ikazdır. Ve Yusuf bu işaret ve ikazlardan çok fazla nasibini alan birisidir. Tarihte insanlardan çoğu bu ikazlardan çok nasibini almıştır. İnsanların çoğu bu işaret ve ikazlardan nasibini almaktadır. Sadece Yusuf değil ki. Bugünkü dünya eğer bu işaretleri ve ikazları almasaydı millet birbirine girerdi. Hiç kimse ar ve namus diye bir şey tanımazdı, kimse de kalmazdı. Halbuki onları arlı ve namuslu yapan şey Allah'ın işareti ve ikazlarıdır insanlara. İnansın inanmasın. Eğer bugün toplumlarda insanlar arasında ar ve namus diye bir kavram insanları eğer engelliyor ise, evlilik kurumlarını ayakta tutuyor ise, kadın erkek ilişkilerinde bir denge sağlıyor ise, işte bunlar Rabbimizin işaret ve ikazlarından ibarettir. Andolsun ki Yusuf bu işaret ve ikazı çok güzel aldı. Halbuki şeytan onu meylettirmişti. İşte biz böylece kötülük ve fuhşu ondan uzaklaştırmak için delillerimizi gösterdik. Ona yaptığı şeyin ne kadar kötü olduğunu hissettirdik. Yapacağı şeyin ne kadar kötü olduğunu hissettirdik. Ortamın, yapılacak şeyin, doğacak olayların ne kadar kötü olacağını hissettirdik. Ve o bu ikazımızı gördü, bu işaretimizi aldı. Şüphesiz o ihlaslı kullarımızdandır. Ve böylece aralarında bir sürtüşme başladı. İkisi de bu tartışmanın içerisinde kapıya doğru koştular. Yusuf kaçmak istiyordu. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında onun kocasıyla karşı karşıya geldiler. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir dedi. Kadın hemen suç bastırmaya ve Yusuf'u suçlamaya başladı. Yusuf asıl kendisi benim nefsimden murat almak istedi dedi. Kadının akrabasından biri şöyle şahitlik etti. Eğer gömleğin önden yırtılmışsa kadın doğru söyler. Bu yalancıdır. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa kadın yalan söyler. Bu doğru söyler. Kocası gömleği kontrol etti. Gömleğin arkadan yırtıldığını görünce karısına şüphesiz dedi bu sizin tuzağınızdır. Sizin tuzağınız gerçekten büyüktür. Ey Yusuf sen bundan vazgeç. Yani bunu büyütme. Meselede edinme. Üzerinde de durma vazgeç. Bir hakkı arama. Kadına da döndü. Sen de günahının affını dile. Böyle bir meyil günahtır. Sen de bundan aff dile. Çünkü sen günahkarlardan oldun. Ve yatıştın. Olayı büyütme. Mısır'ın azizi. Ancak olay duyulmuştu kadınlar arasında. O günün sosyetesi, sosyete dedikodusu hemen yayılmıştı. Paparaziler etrafta dolaşmaktaydı. Aziz'in karısı delikanlısının nefsinden murat almak istiyormuş. Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş. Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Böylece aralarında fısıldaştılar, aralarında dedikodu yaptılar, aralarında kaynaştılar. Anlaşılıyor ki Aziz'in hanımı Yusuf'u onlardan hep saklamış. Hiç yanlarına çıkarmamış. Çünkü onlar Yusuf'u hiç görmemiş. Bunu anlıyoruz gelecek ayetlerden. Yusuf satın alındığından itibaren çocukken belki görmüşler ama delikanlıyken, kendine gelmişken, kanı kaynarken, yakışıklı bir delikanlı olmuşken onu hiç görmemişler. Aziz'in karısı onu gayet güzel misafirlerinden hep geldiklerinde saklamış. Ortaya çıkarmamış. Kendine saklamış yani. Kadın onların dedikodusunu duyunca onlara davetçi gönderdi. Onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Her birine bir bıçak verdi. Kadınlar meyvelerini soyarken Yusuf'a çık karşılarına dedi. Kadınlar onu görünce onun büyüklüğünü anladılar. Yani onun kadınlar üzerindeki fiziki cazibesini anladılar. Donup kaldılar. Şaşkınlıklarından ellerini kestiler. Dediler ki, haşa Rabbimiz, bu bir beşer değil. Bu ancak üstün bir melektir dediler. Dikkat ediyorsanız, Aziz'in hanımının söyledikleri, Aziz'in söyledikleri, onların dostunun söyledikleri ve bu kadınların söyledikleri bize bir şey hatırlatıyor. Bunların hiçbirisi Allah'a inkar etmiyor. Yani Yusuf'un Mısır'da bulunduğu zamanki toplum Allah'a inkar eden bir toplum değil. Başlarında Ra'nın temsilcisi Firavun yok yani. Farklı bir toplum. Allah'a inanan bir toplum. Mısır'ın sosyetesi bile haşa Rabbimiz bu bir beşer değil. Bu ancak üstün bir melektir dedi. Aziz karısına ah dilemesini söyledi. Kadın dedi ki, işte hakkında beni kınadığınız şahıs budur. Sizler beni kınıyorsunuz. Bir delikanlıdan murat almak istedi diye arkadan dedikodu yapıyorsunuz. İşte bu. Ama bilin ki ben onun neslinden murat almak istedim. Ona aşık oldum. Onunla bir hayat yaşamak istedim. Fakat o kabul etmedi. Şiddetli bir şekilde sakındı. Andolsun eğer o kendisine emredeceğimi yapmazsa, yani benim dediklerimi yapmazsa, benimle birlikte olmazsa, ben onu cezalandıracağım, zindana attıracağım veya buradan sürdüreceğim dedi. Ben buna dayanamam dedi. Yani kadın azgın bir şekilde duygularına kapılmış, elinden geleni yapacak konuma gelmiş. Yusuf bunları duyunca, Rabbim bana zindan bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlara meyleder ve ben cahillerden olurum. Yusuf iyice korktu. Ha bir kadın vardı, şimdi bir sürü kadın oldu. Şimdi her birisi Yusuf'tan murad almak için peşine düştüğünü düşünün. Yusuf bunu fark etti. Ve hemen Rabbine yalvardı. Eğer onların hilelerini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum dedi. Böylece başına gelebilecekleri düşledi. Başına gelebilecekler aklına geldi. Başına bir gelebilecekler aklına geldiği zaman ortada korkunç bir şey vardı. Ve böylece Aziz'in karısının dediğini hatırladı. Dedi ki, o beni zindana attıracak. Ya Rabbi, zindan onların benden istediğinden daha hayırlıdır. Onlar Yusuf'u cigola gibi kullanmak isteyeceklerdi artık. Oradan oraya, oradan oraya. Her kadın peşine düşecek. Eğer dedi beni bunların arasından kurtarmazsan, onların bu isteklerini, bu hilelerini benden çevirmezsen, onlara meyledebilirim. Yani bir sabreder, iki sabreder, üç sabreder, dört sabreder, meyledebilirim. Veya baskı altında kalabilirim. Böyle olursa cahillerden olurum. Rabbi onun duasını kabul etti ve onların hilesini uzaklaştırdı. Çünkü o çok iyi işten, çok iyi bilendir. Sonunda kesin delilleri görmelerine rağmen, Yusuf'un hiçbir kabahati olmamasına rağmen, tamamıyla kabahat kadında olmasına rağmen Yusuf'u zindana atmalarını uygun gördüler. Çünkü Aziz düşündü ki veya Aziz'in arkadaşları düşündü ki bu olaydan sonra özellikle kadınların Yusuf'u gördükten sonra aralarında çıkan dedikodulardan sonra Yusuf'un artık Aziz'in evinde kalması, sarayda bulunması asla mümkün değildi. Doğru da karar vermişlerdi. Kendilerine göre çok doğru karar. Böyle bir insanın, böyle bir delikanlının kadınların gözü önünde dolaştırılması uygun değildi. Biz olsak aynı kararı veririz. Ortaya da bütün kadınları cazibesi altına alan bir delikanlı var. Yakışıklı bir şekilde ortaya da dolaşıyor. Siz olsanız ne yaparsınız? Elbette engelleyeceksiniz. Onlar onun bir kabahat olmamasına rağmen onu uzaklaştırdılar. Zindana attılar. Aynı gün onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri dedi ki, biraz bir müddet geçtikten sonra, ben rüyamda şarap sıktığımı gördüm. Diğeri de, ben de başımın üstünde kuşların yemekte olduğu bir ekmek taşıdığımı gördüm. Bunun yorumunu bize haber verdi. Çünkü biz seni güzel davrananlardan görüyoruz dedi. Yusuf dedi ki, size yedirilecek yemek gelmeden önce onun yorumunu mutlaka size haber vereceğim. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Şüphesiz ben Allah'a inanmayan bir kavmin dininden uzaklaştım. Onlar ahireti inkar edenlerin kendileridir. Yusuf'un geldiği yerde insanlar Allah'a inanıyordu, Rab'den bahsediyorlardı, tövbe ediyorlardı o sarayda. Demek ki o cezaevine giren, atılan insanlar farklı bir toplumdan geliyor, farklı bir dinden geliyorlar. Ve Yusuf onlara tevhidi anlatıyor. Ayetlerden anlaşılan bu. Onlara tevhidi anlatıyor, o dinlerden tanıdığını, o dinleri bildiğini ve onlardan uzak durduğunu anlatıyor. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yaraşma, bu Allah'ın bize ve insanlara olan lütfundandır. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım, çeşitli tanrılar mı daha iyi, yoksa gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah mı? Allah'ı bırakıp da taptıklarınız, sizin ve atalarınızın taptığı bir takım isimlerden başkası değildir. Allah, onlar hakkında herhangi bir delil indirmemiştir. Hüküm sadece Allah'ındır. O size kendisinden başka ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf'un burada çok güzel bir metot uyguladığını görüyoruz. Arkadaşları ondan rüyalarını yorumlamasını istediğinde, ki onun bir rüya yorumlamayı, geleceği okumayı yapabildiğini bildiklerini gösteriyor. Ve onların çok tanrılı, putperest bir dine inandıkları da ortaya çıkıyor. Yusuf, onların kültürlerine, onların inançlarına müdahale etme yerine, onlara yaptıkları şeylerin, inandıkları şeylerin yanlış olduklarını vurgulayarak onlara önce bir dini tebliğ ediyor. Yani, şunu yapmak istiyor. Ben bir şeyler söyleyeceğim. Sizin hayatınızla ilgili gördüğünüz rüya ilgi geleceğe yönelik bir şey söyleyeceğim. Bütün bunları doğru kavrayabilmeniz için Allah'ı ve Allah'ın yolunu çok iyi kavramanız lazım. Tevhidi çok iyi kavramanız lazım. Allah'ın bilgilerinden istifade etmeniz lazım. Değilse cahil bir şekilde eğer bir şeyi yorumlamaya kalkarsak, bir rüyayı veya bir geleceği, o zaman gerçek olmaz. Doğru bir şekilde anlaşılmaz. Yusuf'un bu vurgusu çok güzel bir şey. Bir metot. Ben buradan neler çıkarıyorum biliyor musunuz? Çok enteresan duygulara kapılıyorum. Özellikle bugünkü Müslümanlar için o kadar güzel duygular, o kadar güzel fikirler ortaya çıkarıyorum ki. Yusuf'un bu hadisesinden neler çıkıyor mesela? Ey Müslümanlar! Geleceğinize ait bir şeyi düşlemek, geleceğinize ait bir şeyi yorumlamak, geleceğinize ait bir şeyleri söyleyebilmek için Allah'ı çok iyi anlamanız gerekir. Peki Allah'ı ve Allah'ın gönderdiği şeyleri anlamaz iseniz, çok iyi kavramaz iseniz, bilmez iseniz, geleceğinize ait rüyalarınız, hayalleriniz, umutlarınız, düşleriniz ve kurgularınız asla doğru olmaz. İşte günümüzün Müslümanlarına bakıyorsunuz. Tarihinin uzantılarıyla geleceğine bakıyorlar. Tarihinin kinleri, nefretleri, saplantılarıyla bakıyorlar. Mezheplerinin anlayışlarıyla, saplantılarıyla bakıyorlar. Cemaatlerinin anlayışlarıyla, saplantılarıyla bakıyorlar. Bireysel veya toplumsal istek ve arzuların egemenliğiyle bakıyorlar. Allah'ın nazarında imtihan dünyası olan dünyaya kazık çakma niyetiyle bakıyorlar. Kimi bir dönem üç kıtaya hakim olmuş imparatorluğunun hayaliyle kavruluyor. O günlere hasretle bakıyor. Kimi bütün dünyanın egemenliğine soyunuyor ve dünyadaki her kafirin yok edileceğine, haddinin bildirileceğine inanıyor. Kimi farklı. Kimileri bolca uzatabiliriz. İşte hayat, işte düşünceler, işte etrafımızda söylenenler, yazılanlar, çizilenler. Her birisi kendi içinde değerlendirildiği zaman, şu soruyu sorduğumuz zaman, saf ve iyi niyetle, Müslümanların hedeflerinde var olan hayalleri, umutları, Allah'ın ortaya koyduğu hedefe uygun mudur? Allah'ın ortaya koyduğu ayetlere uygun mudur diye sorduğumuz zaman, hangi kalp, hangi akıl, hangi muhakeme, hangi irade evet diyor? Soruyorum size, hangisi? İşte burada, Yusuf'un hikayesinde bu özü çok güzel yakalıyoruz. Yusuf, iki kişinin rüyasından bahsedecektir. Onlar putperestken, Yusuf'un anlattıklarını anlayamaz. Onların geleceğine yönelik söyleyeceklerini anlayamazlar. Yusuf hem onlara hem de zindan arkadaşlarının tümüne önce tevhidi anlatıyor. Niye? Çünkü o rüyayı hem onlar o cezaevindeki o arkadaşlar dinleyecektir ve Yusuf'un anlattıklarını anlamaları gerekir. Aksi halde ne onlar ne de zindan arkadaşlar anlamayacaktır. Bu çok önemli bir kavramdır. Allah'ın gözünden dünya hayatını değerlendirmek. Allah'ın ayetleriyle dünya hayatını değerlendirmek. Allah'ın ayetleriyle Müslümanların geleceğini değerlendirmek. Allah'ın ayetleriyle Müslümanların hal ve tavırlarını değerlendirmek. Tarihini değerlendirmek. Allah'ın ayetleriyle bugünkü Müslümanların durumunu değerlendirmek çok önemlidir. O zaman insanlar Allah'ın ayetleriyle hayata bakmaya, onu değerlendirmeye çalışırlar. Ve o zaman doğru değerlendirmelere, doğru yorumlara ulaşırlar. Aksi halde yanlış yola girerler. Aksi halde söyleyecekleri her şey yanıltılır. Şimdi ben Resulün hadislerini aklıma getirdiğim zaman, ben Allah'ın ayetlerini aklıma getirdiğim zaman, Resulün hayata bakışı, hadislerindeki anlattığı bakışla, Allah'ın ayetleriyle hayata bakışıyla baktığım zaman, insanları ne olarak görüyorum biliyor musunuz? Hem de Allah yolunda koşturduğuna, Allah'a inandığına, Allah yolunun bugünkü çağda en güzel müdafileri olduğuna inanan insanları nasıl görüyorum biliyor musunuz? Günlük 24 saatlerinin içerisinde namazlarını da bir kenara korsak, onları da nasıl kıldıklarını hesap edersek ayrıca tutmak lazım. Allah için bir saat daha ayırmayı kendilerine neredeyse zul kabul edenler olarak görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz? Dünya hayatı için bütün mesailerini harcayanlar, 3 kuruşluk dünya hayatı için varını yoğunu harcayanlar ve sürekli dünyada mal mülk edinenler, Allah'ın ayetlerini anlamaya, onu yaşamaya gelince, bırakın şöyle hayatının tümünü buna vakfetsinler. Günde 1 saatlerini dahi ayırmazlar. Şimdi sen bu gerçek karşısında gelecekler için ne söyleyebilirsin ki Müslümanların? Gelecekler için neler anlatabilirsin? Hem bu dünya için hem gelecek hayat için ne anlatabilirsin? Allah'tan başka ilah yoktur kavramına inananlar, hayatlarında Allah'tan başka ilah yoktur kavramını pratikleştirme noktasında 24 saatlerinin 1 saatini dahi Allah'a vermeyi kıskanmaktadırlar, düşünmemektedirler. Kıldıkları namazlar laf olsun padişahındır. Vakit gelmiştir, yat kalk hesabı vardır. Buraya kadar anlattığım birçok olayda namazı bir kimlik ve kişilik belirleme, bir tanımlama, mümini tanımlama olarak dile getirdim. Bundan önce Şuayb'in hadisesinde ne diyordu Şuayb? Şuayb'in toplumu onlara ne diyordu? Ey Şuayb, senin namazın mı bizi yaptıklarımıza karşı böyle tedirgin ediyor, bizi sürekli suçluyor ve bizi sürekli engellemeye çalışıyor? Sen eskiden namaz kılmazdın, böyle değildin, iyilerdendin ve aramızda çok sevilen, sayılan birisiydin ve biz senden çok şey umuyorduk. Ama sen şimdi sapıttın. Ne zaman namaz kılmaya başladın? Sen o zaman değiştin. Yaptıklarımızda kusur bulmaya başladın. Bizi tenkit ediyorsun. Bizi engellemeye çalışıyorsun. Kendini arındırdın. Bizi kirli görüyorsun. Öyle diyorlardı. Benim namazımın kimseye bir zararı yok. Şuayb'in namazının topluma zararı var. Toplumu engelliyor. Benim namazım ne beni engelliyor ne toplumu engelliyor. Bugün Müslümanın namazı Müslümanı kötülükten engellemiyor, dedikodudan engellemiyor, gıybetten engellemiyor, yalan yanlıştan engellemiyor, çirkefliklerden, pisliklerden engellemiyor, yalandan ve riyakarlıktan engellemiyor, kendisini engellemiyor. Şuayb'inki engelliyordu, Muhammed'inki engelliyordu. Topluma hiçbir şey demiyor benim namazım. Hiç topluma bir şey dediği yok. Lehte ve aleyhte. Ama Şuayb'inki diyordu. Toplumu ayetle sabittir ki toplum öyle diyordu. Senin namazın mı bize bunları söylettiriyor? Bize engeller koyuyor diyordu. İşte Yusuf kıssasının anlattığı şeylerde, bu önemli bölümde ben neler düşünüyorum ki? Geleceğe ait bütün yorumların doğru olarak verilebilmesi için Allah'ın gözüyle bakmak gerek. Tevhidin gözüyle bakmak gerek. Önce bunun insanda oluşması gerek. O zaman hayallerin, rüyaların yorumu çok güzel olur. O zaman isabetli olur. O zaman gerçekçi olur. İşte Rabbim Yusuf'a bunu öğretmişti. Ayetlerin gözünden olayları okumayı, hayaller okumayı, rüyaları okumayı öğretti. Ve Yusuf bunu bildiği için onların rüyasını tanımlamadan önce, anlatmadan önce tevhidi öğretti. Dinleyenlere tevhidi öğretti. Çünkü onlar tevhidi bilmezlerse Yusuf'un yorumundan hiçbir şey anlamayacaklardı. Nitekim bugünkü Müslümanların anlamadığı gibi Yusuf'un yorumundan hiçbir şey onlar da anlamayacaktı. Ezinden arkadaşlarım, biriniz efendisine şarap içirecek. diğer ise asılacak. Ve kuşlar onun başından yiyecekler. Yorumunu sorduğun iş bu şekilde kesinleşmiştir. Onlardan kurtulacağını bildiği kimseye dedi ki, beni efendinin yanında an. Fakat şeytan ona, efendisine anmayı unutturdu. Dolayısıyla bir kez sana daha zindanda kaldı. Düşünebiliyor musunuz? Bir çocuk medyende rüya görüyor. Babasını açıklıyor. O çocuğun hayatında neler neler olmakta. Bir hayat çiziliyor önüne. Kuyuya atılıyor, köle pazarlarında satılıyor, saraylara köle olarak geliyor. Orada kadınların saldırısına uğruyor, sonra zindana giriyor. Bir hayat içerisinde her yer aynı Musa'nın hikayesinde olduğu gibi bir pişirilme söz konusu. Bir kıvama getirme söz konusu. Rabbimizin hidayetiyle, Rabbimizin ortaya koyduğu gerçekle, yetiştirme tarzıyla o eğitiliyor. Her yeri görüyor. Yoksulluğu, itilmeyi, kakılmayı, zindanları, şereflendirilmeyi ve sarayları, kuyuları ve zindanları görüyor. Bir insan hayatı düşünün. Zikzaklar çizerek gidiyor. Nereden nereye? Nereden nereye? Rabbimiz onu hayatın her köşesinde eğitiyor. Bazen ben meslek gereği öyle derim. İyi bir yönetici, yönettiği firmanın mutfağından gelirse, her yeri bilirse, her yerde çalışırsa, her yeri yaparak gelirse, onu kimse kandıramaz. Ve o hiçbir zaman yanlış karar vermez. Genelde doğru kararlar verir. Yanlış karar vermez ama eksik kararlar verir. Ama yanlış karar vermez. Niçin? Çünkü o, orada yapılan her şeyi bilmektedir. Her şeyi yaparak gelmiştir. İşte biz Yusuf'un hikayesinde, Musa'nın hikayesi gibi Rabbimiz ona müthiş bir hayat tattırıyor. O günkü hayatın en kötü yönlerinden en güzel yönlerine kadar her birisini tadarak geliyor. Resul'ün hayatı da öyle değil mi Resulümüzün? Daha çocukken yetim kalıyor. Anasından uzak kalıyor. Babasını kaybetmiş. Amcaların himayesinde kalıyor. Onların arasında kalıyor. Bir sürü hadise. Yusuf'un hikayesi, Musa'nın hikayesi. Çok ilginç hikayeler. O hayatı, o hayatları Allah'ın ayetlerini şöyle bir kenara koyarak bir hayat olarak filmleştirdiğiniz zaman korkunç bir hayat hikayesi çıkıyor karşımıza. Ama biz onları Allah'ın kitabından okuyoruz. Allah'ın kitabından onların her birisine anlam katıyoruz. Allah'ın ayetleriyle tepeden o olaylara bir anlam katıyoruz. Ama Yusuf'un hikayesini etrafında görenler, çevresinden görenler, arkadaşları, saraydakiler, Firavun, hiçbirisi Allah'ın ayetlerinden okumuyor. Onu anlamlandırmıyor. Normal bir insan gibi görüyorlar karşılarında. Bir hayat hikayesi. İçtikleri zaman, duydukları zaman şaşkınlık içerisinde kalıyorlar. Nereden nereye geliyor? Oradan oraya, oradan oraya. Kral dedi ki, Mısır'ın o günkü kralı, ben dedi, rüyamda 7 arık ineğin, yani zayıf, cılız ineğin, 7 semiz ineği yediğini gördüm. Ayrıca 7 yıl başak ve diğerlerinde kuru gördüm. Ey ileri gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız benim rüyamı bana yorumlayın dedi. Dediler ki yorumcular, bunlar karışık, böyle düşlerin yorumunu bilenlerden değil. Çok karışık bunlar. Orada bulunan hizmetçilerden, zindan arkadaşı Yusuf'un, hemen ortaya atıldı. Ben size onun yorumunu haber veririm. Beni hemen zindana gönderin dedi. Onlar da gönderdi. Yusuf'un yanına geldi ve Yusuf'a olayı anlattı. Ey Yusuf. Ey doğru sözlü kişi. 7 arık ineğin 7 semiz inek ile 7 yeşil başak ve diğerleri de kuru olan başaklar hakkında bize yorum yap. Ümit ederim ki insanlara isabetli yorumumla dönerim de belki onlar da doğruyu öğrenirler. Yusuf dedi ki, 7 sene adetiniz üzere ekin ekersiniz. Sonra da yiyeceklerinizden az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakınız. Stok ediniz. Sonra bunun ardından saklayacaklarınızdan az bir miktar hariç o yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek 7 kıtlık yılı gelecektir. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlara Allah tarafından yardım olunacak ve o yılda bol bol yiyip içeceksiniz. Bol nimetler edineceksiniz. Adam bu yorumu kralına getirdi, Firavun'a. Onu bana getirin. Elçi Yusuf'a geldiği zaman, Yusuf dedi ki, efendine dön ona, de ki, ellerini kesen o kadınların zoru neydi, diye sor. Şüphesiz benim Rabbim onların hilesini çok iyi bilir. Kral dedi ki, Yusuf'un nefsinden murat almak istediğiniz zaman durumunuz neydi? Kadınlar, haşa. Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik. Aziz'in karısı da dedi ki, şimdi gerçek ortaya çıktı. Ben onun nefsinden murat almak istemiştim. Şüphesiz ki o doğru söyleyenlerdendir. Yusuf dedi ki, bu Aziz'in yokluğunda ona hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindir. Nefsimi temize çıkarmıyorum. Çünkü aşırı şekilde kötülüğü emreder nefsim. Rabbim acıyıp korumuş başka. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayan ve esirgeyendir. Yusuf bunu yaparken demek istiyor ki, ben aslında nefsimi temize çıkarmak istemiyorum. Çünkü nefsim kayabilirdi Rabbim beni korumasaydı. Ve ben zaten bundan korktuğum için Rabbime dua ettim, beni zindana at diye. Dolayısıyla ben kendimi burada müdafaa etmiyorum. Bu çok enteresan bir itiraf. Enteresan bir bakış açısı. Kemal bir ifade. Bir insanın kendini tanıması ve kendini olduğu gibi ifade etmesi. Dürüstlük, cesaret. Böylece Yusuf gerçeğin ortaya çıkmasını, eğer Firavun'un yanına gidecekse veyahut da işte ayette kral diyor, kralın yanına gidecekse artık hakikat ile gitmesi gerektiğine inandığı için durumun ortaya çıkmasını istedi ve durum ortaya çıktı. Onu bana getirin, onu kendime özel danışman edineyim. Onunla konuşunca, bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir birisin dedi. Beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben onları çok iyi korurum ve bu işi bilirim dedi. Birileri de günümüzde biz bu ülkenin hazinelerine memuruz dediler. Biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz? Bu ayetten giderek. Ama şu ayeti unuttular. Bakın, ve böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Bakın, dilediği gibi. Hiçbir sınır yok. Hiçbir sınır yok. Yani kral Yusuf'a al dedi. Sen bu işi bilensin. Yönet bu ülkeyi. Bu kriz döneminde sen tam yetkilisin. Sana hiç karışılmayacak. İstediğin gibi yönet. Başında hiçbir yasa, hiçbir kural yok. Sen dilediğini yap. 56. ayet olan bu ayeti görmezden gelerek, 55. ayeti görerek dediler ki, içinde yaşadığımız ülkede biz de bu ülkenin maliyesine, bu ülkenin ekonomisine sahip çıkarak Yusuf gibi memur olduk dediler. Yusuf'a mı hakaret ettiler, kendilerine mi hakaret ettiler belli değil. Çünkü Yusuf asla kralın kanunlarıyla Yusuf Mısır'ı idare etmedi. Kral ona sınırsız yetki verdi. İstediğini uygun. Sana bağlıyız. Benim hükümlerim, benim kanunlarım şu anda stop. Sen bu dönemde ne diliyorsan yap. Nasıl istersen öyle hareket et. Biz sana tabiyiz. Yani kral Yusuf'un kararlarına uyacaktı. Yusuf'un talimatlarına uyacaktı. Halkı da ona uyacaktı. Kral karışmayacaktı. Ve onun için Allah bu ayeti gönderiyor bize. Onun durumunu belirlemek için. Ve böylece Yusuf'a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz ve güzel davrananların mükafatını sahip. İman edip de sakınanlar için ahiret mükafatı daha iyidir. Bu ayet bize şunu gösteriyor. Allah'la Yusuf arasında kral yoktu. Allah'la Yusuf arasında Firavun yoktu. Allah'la Yusuf arasında Mısır kralının yasaları yoktu. Allah'la Yusuf arasında hiçbir şey yoktu. Onun için sanki Allah'la Yusuf arasında otorite olarak kral varmış gibi, Mısır'ın yasaları varmış gibi, kendileri Allah'la kendi aralarına ülkenin yasalarını, ülkenin iktidarlarını, ülkenin kanunlarını, anayasasını koyup da kendilerini Yusuf'a benzetenlerin durumunu Allah'ın huzurunda hiç aklıma getirmek istemiyorum. Hiç. Hiç mi hiç? Çünkü dolaylı bir şekilde Yusuf'a müşrik diyorlardı. Böyle bir ifadeyle. Çünkü Allah'la Yusuf'un arasına kral koymak, Mısır'ın krala ait kanunlarını koymak, Yusuf'u şirkle itham etmektir. Çünkü kendilerinin aralarında başkaları vardı. Bunu diyenlerin. Kendilerini Yusuf'a benzetmeleri maalesef Yusuf'a hakaretti. Halbuki ayetler açık ve seri. İman edip de sakınanlar için mükafat daha hayırlıdır. Onun için imanlara sahip çıkılmalı. Sakınmalı insanlar söylediklerinden ve dediklerinden. Bir Allah'ın Resulüne, o Mısır'da yetki aldı, hazinelerin başına geçti, kralın emrine girdi, firavunun emrine girdi gibi ifadelerle Yusuf'la Allah arasına kralı, firavunu ve de Mısır'ın yasalarını koyanlar iman edip sakınmamışlardır. Asla. Asla. Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Yusuf onları tanıdı. Onlar da onu tanımadı. Çünkü çok değişmişlerdi. Yusuf kuyuya atıldığı zaman çocuktu. Delikanlı oldu, gelişti, büyük insan oldu. Yaş kemale erdi. Kocaman adam oldu. Nereden tanısınlar? Üstelik yani karşılarındaki Mısır'ın en yetkilisi insanıydı. Nasıl tahmin etsinler öyle bir şeyin olabileceğini ki? Onlar Yusuf satılmıştır, bulunmuştur veya ölmüştür gözüyle bakıyorlardı. Hayatında öyle tasarlıyorlardı. Yusuf onların yüklerini hazırlayınca dedi ki, sizin baba bir kardeşiniz de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ben ölçeyi tam doldururum. Ve ben misafirperverlerin en iyisiyim. Halbuki bu sözü söyleyince onlar çakması lazımdı. Nereden biliyor diye. Tabii sorsalardı nereden biliyorsun deyince belki cevap verecekti ama biz bilmiyoruz artık. Sordular mı sormadılar mı? Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek bir ölçek yok. Bana hiç yaklaşmayın. Dediler ki onu babasından istemeye çalışacağız. Kuşkusuz bunu yapacağız. Yusuf emrindeki gençlere dedi ki sermayelerini yüklerinin içine koyun. Olur ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar da belki geri gelirler. Babalarına döndüklerine dediler ki, ey babamız, erzak bize yasaklandı. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız. Bu hadiseler bize şunları gösteriyor. Demek ki o yıllarda geniş bir alana yayılan bir kuraklık var. Müthiş bir kuraklık. Büyük bir bolluğun arkasından kuraklık var. Yusuf'un geleceği yorumlaması, o rüyayı yorumlaması neticesinde, Allah'ın da ona nimeti neticesinde, bu bolluğun arkasından bir kuraklığın geleceğini bilmiş olması ve buna göre de tedbirlerini almış olması neticesinde, o bölgede kuraklıktan etkilenen birçok bölge var. Buna da babası Yakup'un bulunduğu Medyen dahil, Mısır'a yakın bir yerde. Ve Mısırlılar o gün sadece Mısır halkına değil, Mısırlılara değil, etrafındaki bütün ülkelere, kuraklıktan perişan olan bütün ülkelere yardım etmekte ve de ürünlerini satarak veya vererek bir şekilde insanlara hizmet etmekteler. Bu çok önemli bir kavram. Paylaşıyorlar. Bize ne demiyorlar? Yakup'un çocukları gelip de babalarına, ey babamız, erzak bize yasaklandı. Kardeşimizi bizimle beraber gönder de ölçüp alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız demesine karşılık Yakup, daha önce kardeşi hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında size o kadar güvenirim. Yani size çok fazla güvenim yok anlamında. Onun için Allah en hayırlı koruyucudur. O acıyanların en merhametlisidir. Eşyalarını açtıklarında sermayelerin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte sermayemiz. Bize geri verilmiş. Ailemize yiyecek getiririz. Kardeşimizi koruruz. Ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü giden insana göre veriyor Yusuf o zaman. Çünkü bu az bir miktar. Getirdiğimiz şeyler. Yakup dedi ki, kuşatılmanız hariç. Yani saldırıya uğramanız hariç. Onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem dedi. Ona Yakup'un istediği şekilde teminatlarını verdiler. Yakup da Allah'a şahit tuttu. Verdikleri sözler üzerine. Sonra şöyle dedi. Oğullarım, hepiniz bir kapıdan girmeyin. Ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyin sizden savamam. Hüküm Allah'tan başkasının değildir. Onun için ben yalnız ona dayandım. Tevekkül edenler yalnız ona dayansınlar. Burada Yakup'un önerisi çok önemli bir öneri aslında. Yakup burada çok farklı önerileri koyarak bazı noktalarda kendine göre tedbir almıştır. Mesela çocukları bir arada olsaydı birlikte karar verip Bünyamin'e bir iş işleyebilirlerdi. Çocuklarını ayırdı. Ayrılınca Bünyamin'le beraber olan çocuklar diğerlerinin haberi olmadan herhangi bir iş yapamazlar. Önemli bir hikmet. Diğer taraftan Mısır'a ayrı ayrı yerlerden girdiler ki toplu oldukları zaman dikkat çekmeleri ve üzerlerine başka toplumların saldırmasını engellemekti. Çünkü çok topluluk birçok şeyi koruduğunu, birçok şeye sahip olduğunu gösterir. Az topluysa gariban olduğunu gösterir. Garibanlara da kimse saldırmaz. Kalabalık güçlü topluluklara saldırır. Çünkü onlar garibanlığın dışına çıkmıştır. O günkü ilkel toplumlardaki anlayışların çerçevesinde Yakup çaktırmadan oğullarını yönetmiş ve onlara çok güzel fikirler vermiş ve onları Mısır'a farklı yerlerden sokmuştur. Farklı yerlerden sokarken hem başlarına bir saldırı gelmesini önlemiş hem de Bünyamin'le beraber bulunan kardeşlerinin diğer kardeşleri olmadan bir şey yapamayacaklarını düşünmüştür. Babalarının kendilerine emrettiği yerden girdiklerinde Allah'tan gelecek hiçbir şeyi ondan savamazdı onlar. Ama sadece bu bir tedbirdi. Babaları bir tedbir olsun diye bu fikri onlara vermişti. Farklı yerlerden girmeleri. Ama Allah'tan bir bela ve bu musibet gelecek olsaydı savamazlardı. Ancak Yakup'un içindeki bir dileği açığa vurmuş oldu. Şüphesiz o ilim sahibiydi. Çünkü ona biz öğretmiştik. Fakat insanları çoğu bilmez. Yusuf'un yanına girdiklerinde öz kardeşini yanına aldı ve bilesin ki ben senin kardeşinim. Onların yaptıklarına üzülme dedi. Yusuf onların yükünü hazırladığı zaman maşrabayı kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal, ey kafile, siz hırsızsınız diye seslendi. Onlara dönerek ne arıyorsunuz dediler. Kralın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var. Ben buna kefilim dedi. İşlerinden birisi. Allah'a and olsun ki bizim yeryüzünde fesat çıkarmak için gelmediğimizi siz de biliyorsunuz. Yani biz fesatçılardan değiliz. Bu ülkeye fesat çıkarmak için de gelmedik. Biz hırsız da değiliz dediler. Yusuf'un adamları dediler ki peki siz yalancıysanız bunun cezası nedir? Onun cezası, hırsızlık yapanın cezası, kayıp eşya kimin yükünde bulunursa işte o şahsa el koymak onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Yani o şahıs toplumdan soyutlanarak kimin malını çaldıysa onun egemenliğine veriliyor. Bunun üzerine Yusuf, kardeşinin yükünden önce onların yüklerini aramaya başladı. Sonra da onu kardeşinin yükünden çıkarttı. İşte biz Yusuf'a böyle bir tedbir öğrettik. Yoksa mevcut Mısır'ın yasalarına göre kardeşini yanında tutamazdı. Yusuf istediğini uyguluyordu. Dilediği gibi hükmediyordu. Kimse karışamıyordu. Çünkü ondan başka yetkili yoktu. Allah'ın dilemesi hariç. Biz kimi dilersek onu derecelerle yükseltiriz. Zira her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen birisi vardır. Kardeşleri dediler ki, eğer o çaldıysa daha önce onun bir kardeşi de çalmıştı. Yusuf bunu içinde sakladı. Yani ben hırsız değilim, siz yalan söylüyorsunuz demedi. Onları aşmadı. Dedi ki, siz daha kötü durumdasınız. Allah sizin anlattığınızı çok iyi bilir. Yani siz bir şeyler anlatıyorsunuz, onun gerçeğini Allah daha iyi bilir. Siz aslında daha çok kötüsünüz. Dediler ki, ey Yusuf, gerçekten onun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizim birimizi alıkoy. Zira biz seni iyilik edenlerden görüyoruz. Demek ki babalarına verdiği sözün ağırlığı içerisinde eziliyorlar. Kendilerinden birini feda etmeyi düşünüyorlar. Çok olumlu bir şey biliyorsunuz. Yusuf dedi ki, eşyamızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını yakalamaktan Allah'a sığınırız. O takdirde biz gerçekten zalimler oluruz. Ondan ümitlerini kesince meseleyi gizli görüşmek üzere ayrılıp bir kenarda çekildiler. Büyükleri dedi ki, babanızın sizden Allah adına söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru bilmiyor musunuz? Babam, bana izin verinceye veya benim için Allah hükmedinceye kadar bu yerden asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır dedi. Yani kendi gönül rızasıyla kaldı. Babanıza dönün ve deyin ki, ey baba, şüphesiz oğlun hırsızlık etti, biz bildiğimizden başkasına şahitlik etmedik. Kaybın bekçileri de değiliz. Gerçeği bilemeyiz dediler. Dersen içinde bulunduğumuz şehre ve aralarında geldiğimiz kafileye sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz. Yakup onlara dedi ki hayır. Nefisleriniz sizi böyle bir işe sürükledi. Bana düşen artık güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Onlardan yüz çevirdi. Ah Yusuf'um ah diye sızlandı ve kederini içine gömmesi yüzünden gözlerine boz geldi. Yani biraz körleşti. Tam kör değil de boz. Boz geldi, körleşti. Allah'a hamdolsun ki sen hala Yusuf'u arıyorsun. Sonunda ya hasta olacaksın ya da büsbütün helak olacaksın dediler. Ben sadece kan vekillerimi Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilmeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından biliyorum dedi. Ey yollarım, Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler toplam başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un yanına girdiklerinde dediler ki, ey Aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz değersiz bir sermaye ile geldik. Bu gelişimizde bir para yok. Hakkımızı tam ölçerek ver. Ayrıca bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır. Yusuf dedi ki, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Aa dediler. Yoksa sen gerçekten Yusuf musun? Evet, ben Yusuf'um. Bu da kardeşim. Allah bize lütfetti. Çünkü kim Allah'tan korkar ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez dedi. Dediler ki, Allah'a and olsun, hakikaten Allah seni bizden üstün kıldı. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf dedi ki, bugün sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlerin en merhametlisidir. Ben hakkımdan vazgeçtim. Sizi kınamıyorum. Sizi Allah'a havale ediyorum. Artık benden çıktı. Sizin yaptığınız Allah katında siz Allah'a tevbe edin. Artık Allah sizi affederse affeder. Benden bir şey dilemeyin. Ben bütün bu olanlardan vazgeçtim dedi. Şu benim gömleğimi götürün ve onu babamın yüzüne koyun. O zaman görecektir. Ve bütün ailesi bana getirin. Yakup'un Yusuf'u kaybetmesi ve arkasından Bünyamin'i kaybetmesinin arkasındaki üzüntü ve hasret neticesinde psikolojik olarak, sinirsel olarak meydana gelen kalbindeki, beynindeki buhran ile Yakup'un gözlerine bir hersizlik, bir görüş, görememezlik inmişti. Yani gözleri kapanır hale gelmişti. Bir şok, bir özlem, bir hasret. Hepinizin bildiği gibi insanın başından geçen birçok hadise insanlarda şok etkisi yapar. Ben bir gecede saçları bembeyaz kalmış insanları bilirim. Bir anda felç olanları bilirim. Bir anda çeşitli şekillerde çeşitli hastalıklara yakalananları bilirim. Ve bir anda ölenleri bilirim. Mesela hiç unutmam, benim gençlik yıllarında çalıştığım fabrikada bir şakayla bir gün bir adamı öldürdüler. Şakada ne? Filanca gelecek, onunla iyi bir dalga geçelim demiş arkadaşları. Her birimiz görünce, aa hasta mısın, bugün bir şey mi var diyelim, bakalım ne yapacak. Adam işe geliyor, daha ilk karşılaştığı arkadaşı, ne o ya, geçmiş olsun, bir şey mi oldu, hasta mısın? Yüzümde renk değişmiş, çok acayip bir haldesin. Yok canım, iyiyim, gayet iyiyim diyor arkadaş. Diğerini görüyor aynı şey, diğerini görüyor aynı şey, diğer gün aynı şey. Adam öğleyine kadar çıkmamış biliyor musunuz, öldü. Kalp krizinden gitti. Ne oldu bana diye. Kalp krizinden adam öldü. Arkasından o şaka yapan arkadaşları yıllarca vicdan azabı çektiler. Keşke yapmasaydık diye. İnsanın vücudu, insan beyni bugünkü bilimle de tıpla da çok ilintili bir şekilde bildiğimiz birçok hadisede duygusal anaforlara, hasretlere, özlemlere, yıkımlara, sinirsel tepkilerini çok aşırı bir şekilde veren bir yapıya sahiptir. İşte Yakup'un başına gelen, aslında bildiği halde Yusuf'un rüyasını, onun izzet ve kemale ereceğini, Allah tarafından nimetlendireceğini bildiği halde, onun hasretiyle yıllarca yanıp tutuşan Yakup, Bünyamin'i de kaybedince iki hasretin birleşmesiyle artık görmez olmuştu. Onun sinirsel yapısı alt üst olmuş, duygusal anaforlar onu mahvetmişti. Onu ondan, aynı yoldan, sinirlerini harap eden, duygusal anaforlarını harap eden yoldan, tersine bir şey ancak iyi edebilir, mutlu edebilirdi, kendine getirebilirdi. Bugünkü tıpta da öyle demiyorlar mı? Bugünkü doktorlar da öyle demiyorlar mı? Özellikle felç gibi hastalarda, tutulma gibi, inme gibi hastalarda hemen diyorlar, ne oldu? Bir öğrenin bakalım, bir anısına gidin, bir yaşamına gidin, bir bakın. Onları düzeltirsek, o fikirsel yapıyı, duygusal yapıyı, beyindeki gerçekleri bir anlarsak ona göre tedavi edelim demiyorlar mı? İşte bunun gibi Yusuf'un babasının, Yakup'un başına da gelen hasretlerin, özlemlerin, oğullarını, en sevdiği çocuklarının kaybının neticesinde geçirdiği buhran, geçirdiği üzüntü, geçirdiği anafor ona kör etti. Yusuf çok bilen birisiydi. Babasının durumunu öğrenince ancak kendi müjdesinin onu kendine getirebileceğini, sinirlerini yerine getirebileceğini, meydana gelen ani şokların etkisinin kaldırabileceğine inanmıştı ve bunu hissetmişti. Onun için gömleğimi götürün, onu babamın yüzüne koyun, kokumu duysun, benim sağ olduğumu söyleyin. Bünyamin'in sağ olduğunu söyleyin ve onu bana getirin dedi. Bu müjdeyi götürün. Kafile Mısır'dan ayrılınca babaları hissetti. Eğer bana bunamış demezseniz, inanın ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Bugün biyoenerji diye tabir ediyorlar. Bugün telepati diye tabir ediyorlar. Bugün bilim dünyasına girdi. Bu tür hisler, bu tür duygusal birleşimler. Ama dün bilinmiyordu. Allah'ın daha bilmediğimiz yaratılışımıza ne biçim yasalar koyduğunu, neleri bize nimet olarak verdiğini, verdiklerinin ne kadarını keşfettiğimizi, farkına vardığımızı, ne kadarını varmadığımızı bilmiyoruz. Ama şurası muhakkak ki, örneğin, işte bir elektrik, daha 200 yıl önce, 300 yıl öncesinin bir hadisesi. Ama bulunduğundan itibaren dünyanın şekli değişti. Bulunduğundan itibaren dünyanın şekli değişti. Arkasından elektronikin keşfi geldi. Elektronikin keşfiyle hayat değişti. Bilimler değişti. Alt üst oldu. Bütün bilgiler gelişti. Her şey Allah kullanıldı. Yarın belki bir başka şey keşfedilecek. Biz göremeyeceğiz belki. Belki göreceğiz. O zaman belki dünya bir başka daha değişecek. Belki bugün yorumlayamadığımız birçok şey o gün yorumlanır hale gelecek. Mesela annemiz bize çocukken Peygamberimizin hayatıyla ilgili hikayeler okurdu. Orada birisi vardı. Hikayesini hiç unutmam. Gözcü. Müslümanların gözcüsü. Çok uzak mesafeleri görürmüş. Onu gözcü olarak tanırlarmış. Gözcüleri uzakları gören. Yani insanlar arasında kim en uzağı görüyor onları seçerlermiş. Şimdi ben düşünüyorum. O gün insanlar hipermetrop veya miyop diye bir hastalık tanımıyorlardı. Bilmiyorlardı da. Gözlük de kullanmıyorlardı. Ama insanlar hipermetrop olmuyor muydu? İnsanlar miyop olmuyor muydu? Yani göz bozukluklarına uğramıyorlar mıydı? Göz hastalıklarına tabi olmuyorlar mıydı insanlar? Elbette oluyorlardı. Ben hipermetropluğu öğrendiğim zaman ilk aklıma o geldi. Bizim peygamberimizin gözlüsü amma da hipermetropmuş ha dedim. O günkü çocukça aklımda, ortaokulda. Uzakları görüyor. Başkalarının göremediği kadar uzakları gayet iyi seçiyor. Veya peygamberimizden gelen bir hadiste diyor ki, kapı eşiklerine oturmayın, şeytan çarpar. Kapı eşiklerine oturunca neyin çarptığını biz bugün biliyoruz. Ceyran çarpıyor. Ceyran derken elektrik değil, hava akımı. Ama o gün hava akımı bilinmiyordu ki. Resulullah'tan hadis geliyor, şeytan çarpar diyor. Çünkü Resulullah da bilmiyor ceyranı, hava akımını o gün. Ama biz bugün gayet rahat bir şekilde birbirimize söylüyoruz. Ceyranda kalma, oturma, yatma, uyuma. Hasta olursun, çarpar diyoruz. O günkü toplumda şeytan çarpar diyordu. Bilmediğimiz şeylere anlam vermek zor. Anlam veremediklerimizi bir şekilde anlamlandırmamız da gerekir. O günkü toplumlarda kendilerine göre bilmedikleri şeyleri anlamlandırmışlardır. Onların anlamlandırılması bilim geliştikçe o tarihlerdeki anlamlandırmalar değişiyor. Bugün gerçekler ortaya çıkıyor. Yarınki bilim geliştikçe, dünyadaki yeni keşifler oldukça neler çıkacak bilmiyoruz. Belki bizi bile şaşkınlığa uğratacak, çok şey çıkacak ortaya. Biz Allah'ın bilgisinin, yarattıklarına verdiği bilginin ne olduğunu bilmiyoruz. Ne %100'ünü biliyoruz, ne de çoğunu biliyoruz. Çoğunu biliyoruz dememiz için %100'ünü bilmek lazım, bilmiyoruz. Ama insanlar bunların ne kadarını keşfedecek, ne kadarını edemeyecek, orasını da bilmiyoruz. İşte onun için bugün üzüntü içerisindeki Yakup'un başına gelen körlüğün nasıl bir körlük olduğunu bugünkü tıp doktorları, psikologlar tarif edebilir. Yakup'un ta uzaktan kendisine yönelmiş bir sevgi selinin, duygu selinin ve çağrının ona nasıl yetiştiğini, onu nasıl hissettiğini bugün bilim adamları izah edebilir, tarif edebilir. Ama o gün bilinmiyor. Hepsi Allah'ın bir nimeti olarak değerlendiriliyor ki öyledir. Allah'ın bir nimetidir. Bugün bilim adamlarının da tespit ettikleri Allah'ın bir nimetidir. Bilim adamlarının tespit edemediği ama hayatta var olan her şey bir Allah'ın nimetidir. Biz böyle inanıyoruz Müslümanlar olarak. İşte Yakup öyle deyince ne dedi? Müjde gelince gömleği onun yüzüne koyar koymaz Yakup görür oldu. Çünkü bozulma nedeni ortaya kalktı. Bozulma nedeni gözünün görmeme nedeni büyük bir hasretti, büyük bir özlemdi, büyük bir üzüntüler neşeye, hasretler bitmeye, kavuşmalar yakınlaşmaya başlayınca Yakup'un sinir sistemi düzeldi. Kalbinin atışları düzeldi, fikirleri Allak bullaktan berraklığa ulaştı ve üzüntüleri gitti ve gençleşti birdenbire. Canlandı, kanlandı, ayağa kalktı. Ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi dedi. Kendine geldi. Oğulları dediler ki, ey babam, Allah'tan bizim günahlarımızın affını dile. Çünkü biz gerçekten günahkarlardan idik. Yakup, sizin için Rabbimden aff dileyeceğim. Çünkü o çok bağışlayan, pek esirgeyendir. Yusuf'un yanına girdikleri zaman ana babasını kucakladı. Güven içinde Allah'ın iradesiyle Mısır'a girin dedi. Ana ve babasını tahtının üstüne çıkartıp oturttu ve hepsi onun için secdeye kapandılar. Yusuf dedi ki, ey babacan, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Doğrusu Rabbim bana çok şey lütfetti. Çünkü beni zindandan çıkardı ve beni şeytan benimle kardeşlerim arasını bozduktan sonra sizi çölden getirdi. Şüphesiz ki Rabbim dilediğine lütfedicidir. Kuşkusuz o çok iyi bilendir, hikmet sahibidir. Ey Rabbim, mülkten bana verdin. Biliyorsunuz mülk, iktidar demektir. Arapçada mülk, iktidar demektir. O zaman şöyle okuyalım. Ey Rabbim, iktidardan, yönetmekten bana verdin. Ve bana olayların yorumunu öğrettin. Hayat okumayı, geleceği okumayı, olayları anlamayı, eşyayı anlamayı öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, sen dünyada da ahirette de benim sahibim, beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler arasına kat. İşte bu, gayb haberlerindendir. Onu sana vahyediyoruz. Onlar hile yaparak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin ey Resulü. Sen ne kadar üstüne düşsen de insanların çoğu iman edecek değillerdir. Halbuki sen bunun için onlardan bir ücret demiyorsun. Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Göklerde ve yerde nice deliller vardır ki onlar bu delillerden yüzlerini çevirip geçerler. Yusuf gibi, İbrahim gibi, senin gibi. Müminler gibi onları değerlendirmezler, okumazlar, okumayı bilmezler, anlamayı, yorumlamayı düşünmezler. Halbuki Rabbin göklerde ve yerde nice deliller koymuştur. Akıl edenler, iman edenler, düşünenler onları okusun, onları yorumlasın ve kendilerine doğru yol bulsun diye. Onların çoğu ancak ortak koşarlar. Allah'a da öyle inanırlar. Hiçbir zaman Allah'a ortak koşmadan inanmak istemezler. Yalnızca Allah'a inanmak onlara zul gelir. İlla ki Allah'la beraber başka bir şeye inanacaklardır. Sadece Allah'a inanmak, sadece Allah'ın dediklerine inanmak, Allah'ın gösterdiği yola inanmak, ayetlerine inanmak, o ayetlerine teslim olmak, onların işine gelmez. Çoğu Allah'ın ve Allah'ın ayetlerine tevil edeceklerdir çıkarlarına. Ve Allah'la beraber kendilerini yöneten, kendilerini yönlendiren, kendilerine fikir veren, kendilerine yol gösterenler belirleyeceklerdir. Çünkü sadece Allah'a inanmak ve ona göre hareket etmek çoğu için gerçekleşmez. Çünkü onlar göklerde ve yerde nice deliller varsa onları asla okumak istemezler. Olayların gerçeğini asla kavramak istemezler. Asla o olaylara Rablerinin gözleriyle, Rablerinin ayetleriyle bakmak istemezler. Yusuf gibi asla olmak istemezler. O, Yusuf, ancak ve ancak gerçek tevhidin, sadece Allah'a inanmanın, yeryüzüne Allah'ın gözüyle bakmanın, Allah'ın ayetleriyle bakmanın, olayları Allah'ın ayetleriyle değerlendirmenin neticesinde gerçeği anlayabileceklerini, söylenenleri anlayabileceklerini, yorumlananları anlayabileceklerini ancak inananlar bilir. Ancak inananlar buna fark eder. Ancak aklını kullananlar, doğru akıl edenler bilir. Ama insanların çoğu akıl etmez. Allah tarafından kuşatıcı bir felaket gelmesi veya farkında olmadan kıyametin ansının kopması karşısında kendilerini emin mi görüyorlar? Ki onlar sadece Allah'a inanmıyorlar. Başka şeylere inanarak kendilerine güven arıyorlar. Bir Müslüman Allah'ın ayeti varken illaki bir iştahada sığınarak kendine güvende hisseder. Neden? Bir Müslüman Allah'ın ayetleriyle gösterdiği yol varken illaki bir tarikatın içine girerek bir şeyhinin dizinin dibine oturarak kendine güvende hisseder. Neden? Allah'a inandığını söyleyen insan illaki bir cemaatin içinde olursa kendini güvende hisseder. Neden? Yetmiyor mu Allah'a güvenmek? Yetmiyor mu Allah'ın ayetleriyle gösterdiği yol? Yetmiyor mu? Onlar Allah'ın değil de başkalarının kendilerine mi güven verdiğini zannediyorlar? Oralarda mı kendilerini güvende hissediyorlar? De ki, işte bu benim yolumdur. Ben yalnız Allah'a çağırırım. Ne müştehitlere, ne tarikat şeyhlerine, ne cemaatlere, ne tanrılara, ne tanrıcıklara. Hiçbir şeye çağırmıyorum. Ben sadece Allah'a çağırıyorum de. Ben ve bana uyanlar aydınlık bir yol üzerindedir. Allah'ı tenzih ederim onların uydurdukları şeylerden. Ve ben asla Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmam de. Senden önce de şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasına biz peygamber göndermedik. Yeryüzünde hiç gezmediler mi ki kendilerine öncekilerinin sonunun nasıl olduğunu görsünler. Sakınanlar için ahiret yurdu elbette daha iyidir. Hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Nihayet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalan çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir. Ve dilediğimiz kimse kurtuluşa erdirilir. Fakat suçlular toplumundan azabımız asla geri çevrilmez. Burası çok önemli. Ümitlerini yitirmek. Eğer peygamberler ümitlerini yitirmişlerse, Nuh'un dediği gibi, ya Rabbim artık yapacak bir şeyim kalmadı. Sen bilirsin. Salih'in dediği gibi, Hud'un dediği gibi. Ama biz Allah Resulü Hazreti Muhammed'in ümidini hiç yitirmediğini biliyoruz. Üzüldüğünü biliyoruz ama ümitlerini yitirdiğini bilmiyoruz. Tarihimizden, ayetlerden hiçbir şekilde Resulümüzün umudunu yitirmediğini biliyoruz. Böyle hissediyoruz, böyle duyuyoruz. Onun için Mekke müşrikleri çok bekler. Kendilerinin felakete uğratacak bir bela ve musibetin, bir mucizenin gelmesini çok beklerler. Allah şartını koyuyor bakın. Peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalanı çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir. O zaman Mekke müşrikleri çok bekleyecektir. Ama Mekke müşriklerinin de sonu gelmiştir. Fakat onların beklediği gibi değildir. O yurtlarından çıkardıkları Müslümanlar onların elinden çıkardıkları ülkeleri öyle bir almışlardır ki dillere destandır. Bir tek silah çekmeden, bir tek ok atmadan, hiçbir kan dökmeden tertemiz, bembeyaz bir şekilde Mekke fethedilmiştir. Kan dökülmeden, silah çekilmeden. Bundan daha güzel bir fetih olur mu? Müşrikler için bundan daha güzel bir ceza olur mu? Bundan daha güzel. Suçlar topluluğunda azabımız asla geri çevrilmez. Bunu böyle yazdık. Suçlular mutlaka azap görecektir. Ama bunun yeri ve yurdu, bunun zamanı onlara ait değildir. Onlar istediği kadar şu zamanda, şu yerde azap gelsin geliyorsa diyebilirler. Fark etmez. Ama şunu bilin ki suçlara Rabbiniz nerede, ne zaman ceza vereceğini çok iyi bilir. Rabbiniz hiçbir zaman onların isteklerine boyun eğmez. Onların dediği zaman işini gerçekleştirmez. Rabbiniz hakimdir, hükmedendir. Dilediğini dilediği zamanda yapandır. Ama Rabbinin tek bir hükmü vardır. Suçlular topluluğundan azap asla geri çevrilmez. Andolsun onların kıssalarında, geçmişteki Resullerin, peygamberlerin kıssalarında, akıl sahipler için pek çok ibretler vardır. Bütün bunlar uydurulabilecek bir söz değil ki. Hayatın gerçeklerindendir. Bunların hiçbirisi uydurma değildir. Onlar kendi aralarında geçmişe yönelik çok hikayeler uydurabilirler. O inanmayanlar geçmişe yönelik çok hikayeler uydurabilirler. Ama Rabbinizin size bildirdiği şeylerin hiçbirisi uydurma değil. Gerçeğin ta kendisidir. Fakat o kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi açıklayan bir kitap uydurma değil. İman eden toplum için bir rahmet ve hidayettir. Onlar uydurma deseler de bu asla değişmeyecektir. Evet arkadaşlar, mikrofon serbest. Selamünaleyküm arkadaşlar. Mehmet Bey de teşekkür ediyorum. Gerçekten konuyu özüyle gayet etraflıca anlattı her zamanki gibi. Kutumuzu açtı. Allah razı olsun. Kutusunu dinlerken Mekke'de Hazreti Muhammed ve ashabının yaşantılarıyla ölçüşen olaylardan da çağrışım yaptı. Mekkeliler Hazreti Muhammed'in kardeşleriyken bunların benzeri ona da yapmaya çalışılıyor sanırım bu ayetleri derken. Mekke dönemi işkence, yıldırma faaliyetleri şu an sanırım hat sahada bu ayetlerin iş dönemini tam olarak bilmiyorum ama öldürme planları gündemde sanırım. Tıpkı Yusuf'un öldürme planından kurulması gibi Mekkelilerin planlarından da Hazreti Muhammed kurtarılıyor. Tıpkı Yusuf gibi Medine'de yönetim sahibi olarak tekrar Mekkeli kardeşlerini yönetim altına alıyor. Hatta Mekkelileri tıpkı Kısa'daki gibi kıtlığa uğruyor sanırım Mekkeliler belli dönem Medine'de onlar hicret ettikten sonra. Ve Medine'deki Hazreti Muhammed onlara yiyecekle yardım yapıyor siyah kitabında. Buradaki birçok uyarı ve sembolleri Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın Mekke ve Medine yaşamlarında izlerini görebiliyoruz. Sanırım sevgili Resulü'yü de Sure'yi yaşamını almış. Belki Mekke'den hicret edildiği zaman sonra Hazreti Ali'ye yatırması, Bünyamin'in yükünün içine falan tas misali anlayıp uygulamaya koymuş olabilir aklıma geldi. Çünkü hicrette de Mısır'a kardeşlerin hep birlikte girmemelerini Hazreti Yasin'e olarak sunmuştu. Sanırım bu uygulamayı da parça parça hicret etmelerini o anda çağrışım yaptı bende. Kuyruğun kardeşlerinin tüm bütüniyet ve çabalarına karşılık onları sevip nimetlendirmesini Hazreti Resul'ün Mekkelilere tavrı ile aynen ölçüştüğünü de görüyoruz. Yani bize açlık yapan Hazreti Muhammed gelen kıssalardan kendi hayatına uygulanabilecek mesajları, modelleri alıp bize de ayetleri kendi hayatımıza nasıl modellik edeceğini ya da etmesi gerektiğini gösteriyor. O elçiliği de öğretiyor diye ben bunları düşündüm Mehmet Bey'i anlatırken. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Mehmet Bey'e de tekrar teşekkürler. Sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Yani gerçekten uzun ama güzel bir saydı. Gerçekten kıssaların en güzeliydi. Evet, yani bunun üzerine söylenecek bir sözümüz yok. Yani bize gerçekten güzel örnekler var burada. Sabırla yapmamız gerekenleri bize özetliyor. Yani ne söyleyelim bunların üzerine? Çok teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlara iyi geceler diliyorum. Selamünaleyküm. Mehmet Hazret, Allah razı olsun. Fazletik. Arkadaşlar dediğim gibi üstüne konulacak, izah edilecek bir husus yok. Anlaşıldı. Yalnız kişilerin başlangıcında şu dikkatimi çekti. Bunu detaylıca izah ettiniz. Geniş geniş üzerine durdunuz. Anlayasınız diye biz ona Arapça bir Kur'an olarak indirdik diyor 3. ayette. Arapça olarak indirmesinin sebebini de izah ettiniz. Her peygamber kendi toplumuna peygamber olarak görevlendiği zaman Allah'ın mesajlarını iyi anlaşılsın diye o toplumun diliyle Allah-u Teala vahiy gönderiyor. Dolayısıyla her peygamber kendi diliyle mesajı iletiyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Arap toplumunda yaşıyordu ve o Arapça olarak indirildi ve Arap toplumu bunu iyi anladı. Bugün Kur'an'ın anlaşılması için de Arapça bilmediğimiz için dolayısıyla Türkçe bir toplum olarak ifade ediyoruz. Etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Ancak şu var, şu dikkatimi çekti. Ama öyle toplumlar var ki Allah'ın mesajını algılama ile ilgili aralarına sınır konmuş durumda. Yani hiçbir kaynaktan, hiçbir yazılı eserden ifade edemeyecek durumda mahrum bırakılmış toplumlar var. Belki ben şanslıyım bu konuda ifade edebiliyorum ama hiçbir dilde Allah'ın mesajını okuyamayacak ve yaralanamayacak toplumlar var. Bu zulme maruz kalan toplumlar var. Bunlar Allah'ın mesajını nasıl ifade edecekler? Şöyle diyeyim, Arapça da bilmiyor ama Türkçe de bilmiyor. Ama kendi dilleriyle yazılı bir mesaj yok. Bunu nasıl ifade edeceksiniz? Bu dikkatimi çekti. Bunun dışında ekleyecek bir husus yok. Bunu ifade etmek istedim. Allah razı olsun. Herkese iyi geceler, iyi akşamlar diliyorum. Evet, başka yok herhalde alacak. Fazlet Hanım'a teşekkür ediyorum. Kenan Bey'e ve Rıfat Bey'e. Mutlaka. Allah'ın dinini, Allah'ın ayetlerini insanlara ulaştırmak görevi Allah'ın dininden, Allah'ın ayetlerinden haberdar olanlara ait. Bugün sadece yazılı metin önemli değil. Yazılı metinleri okuyamayacak insanlar da var. Okuma yazma bilmeyenler de var. Elbette Allah'ın ayetlerinden haberdar olan toplumların, örneğin ülkemizde kendi dillerini konuşan ama okuma yazma bilmeyen, İşte Arapça konuşan, Rumca konuşan, Kürtçe konuşan, diğer ne kadar dil varsa, köyünde, kasabasında, kentinde kendi dillerini konuşan, gerçi şehirlerde çok fazla yok ama insanlar var. Hatta bunların çoğu okuma yazma bilmiyor. Dolayısıyla inananlar bir seferberlik yapmak zorunda. Kendi dilleriyle insanlara ayetlerini anlatmak zorunda, okumak zorunda. Tartışmalardan öte, tartışmalar yapmadan sadece Allah'ın ayetleriyle karşı karşıya getirmek. Bunu yapabildiğimiz gün gerçekleşecektir. Okuma yazma bilmeyenleri okuma yazmaya doğru öğrettiğimiz için gerçekleşecektir. Farklı diller varsa o dillerde meal yapma, Kur'an üzerindeki bilgileri verme noktasında kitaplar yazılırsa gerçekleşecektir. İşte mesela bugün işte günümüzdeki son gündem maddeleri işte Kürtçe. Ve Kürtçe mealler yapılabilir. Kitaplar basılabilir. Birçok Türkçe kitap, Arapça kitap Kürtçe çevrilebilir, basılabilir. Artık imkan var. Bugün Doğu toplumunda okuma yazma oranı çok düşük. Çoğu insan okuma yazma bilmiyor. Bunlara bilenler okuyabilir, meclisler kurulabilir. İnsanlar ufak ufak gruplar halinde bunlara haftanın belli günlerinde okutabilir. Bunların her birisi gerçekleştirilebilir. Önemli olan istemektir. İstemeyi başardığımız gün her şey gerçekleşir. Gücümüzün yettiğince, imkanımız oldukça insanlara ulaşmak ve insanlara inandığı dini ulaştırmak boynumuzun borcudur. Bu çok önemlidir. Boynumuzun borcunu yerine getirdiğimiz müddetçe görevimizi yapmış oluruz. Onun için mesela ülkemizde Kürtçe bilenler hemen Kur'an mealini Kürtçeleştirmeye, arkasından bazı önemli gördüğü kitapları hemen Kürtçeleştirmeye ve onun basılını hazırlayıp satmaya, basıp satmaya hazır olsunlar. Bu bir sektör artık. Yani yayın evleri ne güne duruyor? Bugün yayın evlerinde çalışan, yayın evi sahibi olan birçok Doğulu arkadaş var, Kürt arkadaş var, Arap arkadaş var. Yapsınlar görevlerini. Sizler de yakın çevrelerinizde bu tür insanlar varsa Kur'an okuyun. Onlara anlatın. Onlara gerçekleri, Allah'ın gerçeklerini söyleyin. Dili farklıysa siz o dili biliyorsanız o dille anlatın. Önemli olan bu. Görev bakidir. Baki olan görevi yerine getirmek önemlidir. Evet. Hepinize iyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpeyim. Cuma günü Hiç suresini okuyacağız. İnşallah. Biraz daha kısa bir sure. Ondan sonra uzun sureler geliyor. O uzun sureleri de sanıyorum böleceğiz. Evet. Allah'ın selamı üzerinize olsun.